رب اسرا لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یبقه قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مبادی دا قرآن ذکر کے دل آو منگا تعرف دا قرآن موانع دا فهم دا قرآن اوصاف حملت القرآن دا پرون ذکر شویو او ننا تاریخ د حفاظت د قرآن چې قرآن څنګه مونږ تر ورسید او څنګه محفوظ شو دویم اصطلاحات دا قرآن دا فهم دا سورتونو متعلق او دا آیاتونو متعلق دا مضامین دا قرآن بارک اصطلاحات چی داغینا تعبیر اربعیناتو سرکیگی دادے دو خبرو دا تفصیل کوشش بنن کو لنبے خبران تاریخ دا حفاظت دا قرآن قرآن شریف د دې د حفاظت طریقہ یو هغه حفظو یادولو کله نه چې د دې د نزول ابتدا شوه نو دا هغه دور نه قرآن شریف د مسلمانانو وړو غټو نارینه او زنانو د دې د یادولو اهتمام کړو قرآن شریف الله پدا سے معاشرہ کے نازل کڑے ہو دا عرب ہو چی دا غی حافظی دیر مضبوطے ہوئے دا عرب حافظی ضرب المثل ہوئے غسم دا غی حافظی دی وان څنګه کوي دا هغه ګرځي پکې نه کوي جرنیٹر واده واقعا ٹھیک شو نما عرض کهو چه ده عرب و حافظی دیر مضبوطه وی و یو دل اوریدو سره به لوی لوی قصیده یاد پاته که ده او داغی ده حفظ مثالونه او واقعات اخو ډیر زیات دي خو په تور نمونه یو واقعا هغه ذکر کوم یو ځلې داسې چلو شو چې یو صحابي اغا حمص تتلو او ده حضرت حمزه رضی اللہ عنہ قاتل وحشی چو دت رسول اللہ سلام ہوئی چی زبس ایمان دی قبول دی خود ما مخی تمرا دا نو دی پا حمص کے دی رو خوب از دی ده طبیعت ندا سو چی خبر بیڑی ری نکولی او دا بدن نم غټو نو دا صحابی دا مدینه منوره نتلو دوی وی ماوی چیزا دا وحشی سره ملاقات کوم خدا صحابی چیونو دا دا پلار وحشی دا آغا غلامو او اغیر پا دی ازاد کلیو چی دا دی رشتدار حضرت حمزه وجلیو په بدر کې نو داغه په عوض کې وحشی له نام ورکړو چې تبا دغه دا حمزه صاحب به قتل دا صحابي چې ورغه نو وحشیم لاستو نو د صحابي وته مخ پټ ک ځان وته پټ ک او وحشی تاوی تما پی جانی ناغو تخکت براو قتل نمخ پتو بده اخپوت اولو قتل ویارا نور خود دینا پی جانما نور دینا پی جانما خود پلار نمی ولواغشت ویزا داغ غلامو موی اغا یو ماشوم یو رد مال را کرو چه دا پلان کی دیتا بودا چه پیوالا ورکی نستا دا اخپی دا اغا ماشوم پشانتی دا ستا دا اخپی چی دی نو دا اخپی دا اغا ماشوم پشانتی دا نا اغا واقعی اغا امدیو پا یو دل لی دو سرا اغا بیا دا اغا دا اخپو دیر شکاله دی پینزی شکاله دی آغا تا یادو چه خپه داسه اوست خپل اندازه و کمان که غرمه ډوډۍ خورو نو ماسختن چې څوک ته پوسو کې څه دی خوړلې دي نو موږ وایو قبله تشین دی معلوم نه است. او چې امام په ما امام چې په لومبی رکات کې صورت وای کنه او دویم رکات کې څنګه تاسو ته پوسو کې چې لومبی رکات کې امام صاحب کدام صورت خواند نو موږ وایو معلوم نه است دا څه دا کنه. او بیا چې د ماخام د قرت ته پوس ماسختنو کې چې ماسختن ته څه قرت ویل دي د بیا معلومه نه چې څه قرت وی تاسو په خبره پوهیږئ کنه دا غي حافظي ډېر زیات مضبوطه وي د دین اندازه ولګو چې مونږ او تاسو تخپل نسب نی یاد یو سړی ته ډېر زوري نو نیکونو وته یادې نو کوته وې چې د قرنیک نو بیا نو کوته وې چې ثرنیک نو بیا نو چې زی په بارانو بس بیا خواخوا قبلې ته شین دی وته سنه دی یاد او هغه تبا د خپل سارو نمونه میادو ساروی چې دا وخدا د دته دینو قرانم دیو دا بل سراغ نوم دیو دا قبل او دا داغن وسی دی او دا کل وسی دی او زوی پلان کی سره دی او پلار پلان کی سره و او نیکی پلان کی سره و او دا دن سب پلان کی اخت دی گوره دا رسول اللہ سلام سره چه سونا خر پاتی شوی دی و سره قچر پاتی شوی دی و سره سونا پاتی شوی دی دا غی نمونه دی باقی دا باقی ای دا غلا سکه د پیشوګانو نمونه به چې ساتلی به و دا پلان د د دانم تاسو باندې په تل عرب کې واقع اورېدلی چې سړی نل نو دغه دا یو امیر ته دوا وکړه او په شیرین وته وې کته تعمیر ته خدای روکو شفا او دفا به آزادو ما نو مارګره و سره او چر وته وته وستا خو نه شفا غلام ستو نه دفا دار سوې بلالې وغروله ناغه وته وې دا مون کر دو پښوغان دي چې راتله مغه مې تړلې دي او د یو نوم شفاده او د بل جفا ده نو مې تعمیر سه خو روح کینو دغه پښوغان بعد ادو مته مې تړلې دي په خبره پوه شو کنه نو دان مونا الله کلام خپل پداسې معاشره کې او داسې ماحول کې رولې ګو دا هغه مضبوط حافظ دی او هغه حافظو ته ترغیب ورکو بلکې ذمہ داری واغشتا قران کې تاسو ووایي چې لا تحرک به لسانک لتاجل به ان علینا جمعه وقرانه فذا قرانه فتبع قرانه ثم ان علينا بيانا جبا فتلوار مخوذ واتستان به ایرشی ایریگی بنا منګه بتا ته یادو او منګ باندې بیار دے بیان دے او حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے ما تا الله ویلی دی جو منزل علیک کتابا لا یغسله الماء ما تا وی الله ویل دی چې دا سی کتاب پتا را لګما چې هغه با عبد شوینځلې نو به سنگ وینځي دا نړکې دا فسه بلکې دی نو به سنگ وینځي د دې وجنا پلک وقت که دا قرآن حافظان دیر زیاد تیار شوی پسونو تیار شوی پسونو حافظان تیار شوی دا قرآن او فاغی که یو سونو منع النشر فی القرات العشر دا یو کتاب دی پا صفش پا کما جلد اول کی دانگی الاتقان صفا دریم سلورم صفا 73-74 کے او تاریخ القرآن للکردی فصفا 60 کی دا قرآن دا حافظان و نمونہ ذکر کردی دی سپاہی کے اول ابو بکر صاحب دے دویم حضرت عمر دے دریم حضرت عثمان دے سلورم حضرت علی دے پینزم حضرت طلحہ دے اوشپگم حضرت سعد دے اوم حضرت عبداللہ بن مسعود دے اتم حضرت حذیفہ بن یمان دے او نہم حضرت سالم مولا ابی حذیفہ دے یو لسم حضرت ابو حریرہ دے دو لسم حضرت عبداللہ ابن عمر دے دیار لسم حضرت عبداللہ ابن عباس دے او سور لسم حضرت عمرو بن العاص دے پن لسم حضرت عبداللہ ابن عمر دے شپالسم حضرت معاویہ دے اولسم حضرت عبداللہ ابن زبیر دے اتلسم حضرت عبداللہ ابن صائب دے سن سرا او اتلسم حضرت عائشہ دا نورلسم حضرت حفصہ دا شلم حضرت ام سلمہ دا یوشتم حضرت ام ورقہ دا دوشتم حضرت عبی ابن کعب دے دیرشتم حضرت معاذ ابن جبل دے سلیشتم ابو حلیمہ معاذ دے ابو حلیمہ معاذ پنزیشتم حضرت زید ابن ثابت دے اوویشتم حضرت ابو دردہ دے اتیشتم حضرت مجمع ابن جاریہ دے یو کم درشتم مسلمہ ابن مخلط دے او درشتم حضرت انس ابن مالک دے یو درش حضرت عقبہ ابن عامر دے دو درش حضرت تمیم داری دے دری درش حضرت ابو موسیٰ اشعری دے او سلور درش حضرت ابو زید رضی اللہ عنہم دا صحابہ پا تاریخ کی حافظان یادی چی دا دا مکمل قرآن حافظان اگر دا اغدی چی دی نمونا پا تفصیل سر دلتا منقول لی او دا دین علاوہ حافظان دا قرآن دیرو ذکر چی رسول اللہ سلم یو دیتا قاریان دا قرآن لی گلی او یا کسا چی کافران و شیدان کلبی دارنگی تاریخ لیکلی دی چه دا مسلمت القذاب پا جنگ کی او سوا حافظان شیدان شوی نو دا قرآن حفظ دا دا اغیو دا سه مشغله و چه اغی خپل جن دا اغی مذہب دی که گنلا او دا خدا ټول قران خبره کوي آیاتونو د سیسو حافظان خډیر زیات نو ما دا عرض کوم چې د قران د حفاظت یو طریقه هغه حفظو دغه طریقه د حفاظت هغه کتابت او لیکلو د قران شریف د کتابت په ذریعه سره حفاظت دته بل خیالو کې او دا تاریخ بازان سره ذهن کې منقش او په صفه قرطاس باندې به ملخص کی د دې یوا مرحله رومبه مرحله هغه رسول الله سلام دور کې د دې کتابت قرآن شریف دا دا رسول الله سلام دور کی دالی کل که دا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ وی چه وحی برالا نو رسول الله سلام بانده با سخت گرمی با پرالا و خولی با پرالا زکا چه کتابونو دا لیکلی دی چه رسول الله سلام بانده با کلا وحی رالا نو دی با خپلی اوخی بیا نشد دغا کولی برداشت کولی دونا ود بدن مبارک درون شد الان که ماهرین حیوانات لیکی چې اوخه پشا باندې شل منا بوج پوچتو لیش قولا ثقیلا ویل نو زید رضی اللہ عنہ وی چه رسول اللہ سلام باندې با وحی راتنا نو پا بدن مبارک باندې با خولی رامادش او چه کل اب آغا خولی او چه شوی او دا وحی کیفیت پا ختم شنو ما تا بیوازو که نو ما بزان سرا کاغذ واغست دا منگا خو مزیو کر قلمون و کاغذون خو منگ تا دیر اوان ملاوی دا غی کاغذ سو پتا اشتدر تا یا بیوی دا ساروی اولی چتا پیدا که اولی دا غی تولی نی تباخی گونتی نو فکنتو ادخلو علیه بی قطیعت الکتفی یا با می چرتا دا کپڑی ٹکڑاو کتا پا کپڑا بی لکل کل استادا او یا با چرتا سپاکڑی سرمنو کتا نو پا سپاکڑی سرمن باندی بی لکل کل او تخ کل پینزرو پی تاوان که اوزان لکار روان که دستا کاغذ راوالی او بیا لس روپے ورکو پینٹر راوالی او لکر خان پشان ناستے و لکل کے چسے دیڑا گواری تا تا پتشتا چی سفیوال خلقو سونا محنت کرے و پدے بان نو دا یا تونا چی تا پاڈو کو لکی نو سونا ڈوکی برا سر جمع کی گیا بس ایسنگ ام گران کار دو او بیا بلا خبر دارا چی داغه دا خوریدو دا روانیدو او اچی لولی نو غطا مساله را چه بلولی سینگا خو لستلم بیا دیر گران کار دا خو رحمتو نا دی کرولها دا داغه صحابو پا قبرونو بانده چه دا محنتو نیو کرو دا اللہ کتاب منگ ترو رسو تیارا نوڑه او سا زم ناسته ما تم ناسته گلاله پشکاله کلاله زید امر بکر او منگا پر لط مات کو رناتا و پکیتا منگ وایو قرآن وایو تا تا پتشتا چه دا قرآن پس طریقه راغله و چا روڑه و سنگ راغله ده لگمخ که لرشا نو طالب را ده خپل نعمتون و قدر درشی چه یا اللہ دیره پاسان دیره کرده دیره پاسان دیره ابو حریره با قجوری گتل زان لپ برکو بیرسته نو سلور پینزه کجوری موٹی کجوری بیو گتل ہے بیو خوڑی بیو براتا ناس ما دا خو تیار دوڑے ملاوی پخکڑی سرد سالنا آلان که استاد دا تیب وی چه دا غنم دوڑے و منگولی دی اوم دا غاری دا دوڑے دا و منگولی دی تا دا انگولی ضرورت نشت دا تیب استاد خبر دا غاری چه ده غنم و دوده که ده انگولی ضرورت نشت او بلال او حضرت علی گونتی هستو با باغ که سلور پینزه برکه رو وسته او چه موٹه با ده قجور و ڈک شو ده کافی دی سبق قدا کی گیزو چه علم اصل نورا بلا اکجور بیو خواده و بیوز کلی با ده کافی ده شواروز ده پارا نو سبق تا وکیه ناست زید رضی اللہ عنہ وی چی ما بلی کلو تا کی ناستا ما حضرت بلی کل وی نظماغ پی با پناستا و دیشو زکا چی تبا هغه قلم لیکل کې چې په کوم په تختې لیکل کې او بیا ته دا ډوکی د پاسه لیکل کې دا څه خبره مړی په پړی کول دین او بیا سورته انعام وانتي سورته په یو ځای راشي او غلي کې سورته انعام سره او یا سره پرشته راغلی او په یو ځای راغلی اوغه صورت ته تکین او دا ډوکو د پاسه لیکي نو ته په خپل سوچو کا کارې دارا ده اوب اس زور اخلي ناغمي وې چې لیکلو ته وکنه استم حضرت بوي او ما بلیک نو زما دا لیکلو نو پاره غدم حتا تکاد رجلی تن کثر ما بوي خپې می ماتش او دا به خپې به می ودیش او حتا اقول لام شی علا رجلی ما وی چه خپی می داسی ات تورا سی دی چه بس کندم شو مصبا پخپو نور نشم تی داسی با چه دینو خپی دغش نو چه کل با لیکل مکمل شو نو ما تا با دوالو کونو سردار وی وی مکرر اکا نو زبا دوباره بیا شروع شم چه دوباره با بیا شروع شم نو که تکی مکی برانا پکی پاتی شوی او ناغتی که بیراتا بیا ہوئی نو چه کلا با ٹک شو نو وی بیو سی خلکو تا یو سب او آیا واتا نو بیا با میرا ویستا نو خلکو تا بامی ہوئی دا طریقه و دا قرآن دا حفاظت او دا طریقه و دا ذکر و دا خودنی او کلا نا چه سولتو نرالنو دا اغی وقت نا قربانو اغه چې وینو لار واغسته د قربانه خوی او ماده په مونږ کې کم شو لکه کمپیوټر راغې نو ذهنی بوج ډیر خلکو دغه کې وګرځاو دا خبرې فاطمة تاسو ته کوم بیان کړم مجمع الزوائد د نور الدین الهاثمی په صفحه 152 کې او جلد اول کې دا لیکلي حواله ځان سره یاد ساته چه سار لسوک تا پوستانو کی چه تا تا دا خپل دلیل پتای چه دا خبره دا پلان کی کتاب لیکلی دا اوالا بلاو برگردنی مولا چه خبر اوالا دا ورکلا تا دا زمداران اخلاص قرآن شریف دا چه پا اول مرحله کی لیکلی دی نو لک پا دی بانده تا سوچو که چه کاتبان وحی سو تا تا خو محافظانو خور کر تا تا سو کوئی چه دا حضرت پا دور که قرآن چا تا یاد کرو نمونه والا نمالا تا دا سه سکم سلوی خو خول تک دا تو تا یو پینزش پک والا امده دا خو که تا تا سو کوئی چه دا رسول اللہ سلم کاتبان وحی سو کو وحی والا چا چالی کرو قرآن پا مرحله اولا کی چا چالی کرو نو نمونه یاد کا او حواله اولی کا دا یو کتاب دی فتح الباری دارنگی زاد المعاد دا ابن قیم رحمت اللہ علیہ فتح باری دا حافظ ابن حجر سے او علوم القرآن صبح صالح دا تاریخ پا کتابنو کی دا خبره ذکر کئ چې کاتبان د وحی د رسول الله سلام زمانه کې سلويخ تو تدای شمار رسیدل سوتا تاریخ چې کوم نمونه محفوظ کړی دی د کاتبانو د وحی ناغي وای چې سلويخ نمونه دا محفوظ دی په کتاب کې په تاریخ کې دا تعداد ذکر کړی دی علوم القرآن لصبح صالح صفا 101 کے خواہ ددغی کاتبانو نمونا یوسو داری حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبی ابن کعب حضرت عبداللہ ابن ابی سرح دانم یوزل بیاورا حضرت عبداللہ ابن ابی سرح حضرت زبیر ابن عوام حضرت خالد ابن سعید ابن العاص حضرت ابان ابن سعید ابن العاص حضرت ابان ابن سعید ابن العاص حضرت حنزلہ ابن ربیع حضرت حنزلہ ابن ربیع او حضرت معقیب ابن ابی فاطمہ حضرت معقیب ابن ابی فاطمہ حضرت عبداللہ ابن ارقم الزہری حضرت عبداللہ ابن ارقم الزہری حضرت شرحبیل ابن حسنہ حضرت شرحبیل ابن حسن حضرت عبداللہ ابن رواحة دا نمونا فتح الباری دی دے پوری ذکر کری دی صفحہ 18 جلد نہم کی دا نمونا فتح الباری ذکر کری دی صفحہ 18 جلد نہم کی د دین مخکی نمونه حضرت عامر ابن فہیرہ حضرت عامر ابن فہیرہ حضرت عمرو ابن العاص حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس حضرت مغیرہ ابن شعبہ حضرت خالد ابن الولید خالد ابن الولید حضرت معاویہ ابن ابی سفیان حضرت معاویہ ابن ابی سفیان حضرت زید ابن ثابت دا نمونہ زاد المعاد کی ابن قیم ذکر کر دی صفحہ 30 جلد اول کی صفحہ 30 جلد اول دا ہوتا استما د دې خبرې ذکر وکړه چې د قران شریف اوله مرحله د رسول الله سلام په دور کې د لیکلو موجوده وا او دا یو دلیل دام دی خدا خبره تاسو ذهن کې کېده چې بعد خلک کوئی چې د حضرت دور کې قران شریف لیکل نو دا خبره غلطه ده دا حضرت پا دور کی قرآن شریف لکلے وو خدا سے مرتب لکلے نو چلکا مونگ سرد آغا لکلے دا سے اوچے چرتا پا ڈوکی لکلے ونو چرتا پا چمڑا لکلے ونو چرتا بیاسی دینو پا دا پا گتھا باندی سپینا گتھا باندی لکلے شویو نو دلی قرآن شریف ټول لیکل موجودو لیکل موجودو خو هغه لیکل منتشرو او مرتب نو نور په لیکلو باندې او داغه دلیل سره ګورتانه خو خلق دلیل غواړي او تبا دلیل پیش کړي نو دلیل دادے چه پا صحیح بخاری کتاب الجہاد کی صفحہ 419 کې او جلد اول کی روایت ته چې نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقران الى ارض العدو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقران الى ارض العدو رسول الله صلى الله عليه وسلم د دینه منې کړه دا چې یو سړی د قران د دشمن زمکه ته یوسي د دینه منې نو ګور دینه پته ولګي دا چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانہ کې د قران د تحریر وجود وو کنه بیا د حدیث څه مطلب دی چې لکه قران بنوړې زمکه له دشمن ته به قران نوړې دی ولې وی زکه چې د قران ته یو سي زمکه د دشمن ته وغیه به حرمتي وکي نو ته غیه به حرمتي وکي نو د دې د پاره به ته سبب وګرځي د دې به حرمته د پاره ته سبب وګرځي نو چې کله سبب سړی د ناروا کار وګرځي او دې په سبب کې متعدی وي نو دې په ګناه کې صدر دی نو دا به قران بنولې دا ټکی ته بل خیال وکې ما تاسو ته غر وځوي چې یو سړی مقبره کې قبر جوړی او په خپل مړی دا مینه کوي چې الکا قبر ورله پوخ کو آیات الکرسی په ولولی کا نو په دغه دغه باندې مقبره کې بیا زناور سری هغه راشي سوټی پیو کی سپیچ دې نو تاسو تماوی دې کې او دروځنه تقوا دا هغه دار دی وې زړه خپل میتیاز اساس کې نه دان ساتم نو دې چې میتیاز کې نو اکثر ډپه ګور نو هغه تخ پوچته کې او په ډپه میتیاز کې دې ته تقوا قلبي وای نورې مردار راکاږي او د میتیاز اساس کې نه دان بس کې نو دې په قبرستان کې اکثر قبر باندې میتیاز کې خ پوچته کې که چې په دغه آیات الکرسی باندې امتیاز وشي د دې ګناګار څوک دی د دې ګناګار دغه کس دی چې دا وایي په مړي باندې قبر په خوم او آیاتونه پې لیکم په قبره باندې راځي که نه هلکه په قبر د آیات ته لیکلو څه ضرورت و د دغې پخولو د قبر پیسې به دې قرآن اغوستی و چا دا غلب دې ورکړو چې سبق وی پکې نو هغه ته به ثواب رسید نو تا په پوخ قبر باندې خو بلا قران شریفونه کی نو خلکو به سبقونه پکې ویو ثواب بستا مړی تر رسید او ګوردا دا چې په ار کلی کې د دې قران شریفونو د اغوستو خاص ته قدارانی پار مړی کې هغه اکثر قران شریفونه لري دغه خلکو له قران شریفونه ورکول ښه کار نه دی ځکه چې په اوسطن پروس کې یو مړی وشو یا په میاشت کې 45 مړی وشو نو دغه خاص کسان دي چې هغه پاره جنازه کې د مړی د اسقاط نه تور اته وکینی نو 45 قران هغه واغستل نو دی په 45 قرانونو کې سبق وای زما خو د دیر څو کال نه زیات شو څلور د ارشکاله بشوي چې مار ادا قران شریف مور غسته الله ر جنتونه ورکی دا قران شریف مال مور غسته نو څلور د ارشکاله کې هما دا یو قران جوړ نه کړ چې پکې مې درسونه مکلو په زرګونو طالبانو ته پکې سبقونه مخود نو په میاس کې چې 15 قران علی نو دې په سکه خو دوباره بیا خرڅی کنه نو خرڅی یې څنګه د دې بیا خپل ټیکا داریا چې کومې ورکای کنه نو دام دا غاری پانی غل زی نو په 50 یې ورکې او اکثر یې په 15 واپس وای نو دا کسان له قران ورنه کیسه وخپل پیسې دا غي فائدہ ورته کم سے کم ورسی هغه کې سبق و نه ویل شو تا خو سبق لاغسته دا په خپل لاس باندې چې کم جماعت کې الکان سبق وای هغه لته دینو په خپل لاس ور شور کوي دې کې سبق وای. الحمدلله بلا مدرسې دی په علاقو کې بس یو والا یو ځکه چې کم ځکه واړه سبق ډیر وای د پاسه پیوري کا وقف فرسی کی بنا او کې د په الماره کې خلک وو پکې سبق وای یا چې من جد د وجد سوک چې کوشش کوي هغه ته ملاوي کی شوقی سره صحیح کوه چې قران وسرنی بس قران شریف پر لا اخلا دا سم وای چې قران شریف دې ته په کار دی ځکه د ډیرو خلکو دیانت کم دی د ډیرو خلکو په کار نی ویلې غسراسي پروتي بیا یا خو جمعات کې روړه وقف کا وقت دا وقف پیلی که چه خرسی گی بنا او یا بیا غلی غلی کوشش کوا چې د کم سړی قرآن شریف نینو ولا ورکوا صدقه کول څنګه ضروری دی نو د صدقه په مصرف پانده لگول مغشان تی بیا په کار دی چه پا مصرفو لگی خدا دا خو زمنی او خبره و یو ما خبره دا کوله چې د رسول الله سلام زمانه کې د قران شریف کتابت او یو دویم روایت مجمع الزوائد صفحه 165 جلد اوم کې دا حدیث نقل کړی چې قرات الرجل فی غیر المصحف 1000 درجه ته قرات د سړی فی غیر المصحف چه کلا دا یاد نکی یو سڑی دی سبق وی خو دا یاد نه وی الف درجه تین نو دا آغا با زر درجی وی زر درجی او وقیراتو پی المصحفی او کم سڑی چی پا مصحف کی سبق وی نو تضاعف على ذلك الف درجه تن داغت 2000 درجه مدینم دا پتو لگی دا چه دا قرات پا مصحف دا قرآن کی پا زمانه دا نبی اخر زمان کی د دې تصور وز کې هغه فضیلت بیان کړی کتابت د قران هغه وخت کې موجودو د دې وجه نه وای چې کوم سړی په یاد تلاوت کوي داغه په نسبت د هغه ته ثواب زیات کیږي چې څوک په قران شریف کې تلاوت کوي. دا بیا یو مسله ده چې د عالمانو منس کې په دې باندې خبرې دي خو قرآن شریف کی تلاوت آغی کی سترگم استعمال شی جبم استعمال شی غوگونم استعمال شی لاشونم استعمال شی او چی قرآن شریف ترول را زینو رالن اخپیم پک استعمال شی چک دی بیا پک اخپی استعمال شی ناسواب زیاد دکا شی چی پدی که دان دامون طول پنی که کیو لگی دا یو مرحله و کتابت تا قرآن پا زمانه دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیم مرحلہ کتابت تا قرآن پا دور دا ابو بکر کی جمع القرآن فی عهد ابی بکر جمع کول دا قرآن پا زمانه دا نبی اخر زمان دا حضرت عمر دا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واقعہ دا شو شو چې په زمانہ د ابوبکر صدیق کې یو سړی پیدا شو او اغه پیدا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې داوا کړې و خو د حضرت ابوبکر دور کې چرچا زیاته شو داغه نو مسلمۃ الکذاب اغه وې ز پیغمبر ما خلق ازان ترا بلل او ویز پیغمبر مو پا ما ایمان روڑیو زان لیسا پروگرام سٹ که منزونو دسونو خس جادوگر گنتشو چی سڑی با سرکین آستنو پورن بے متاثر کو او لخکر ازان سر جمع کرو دیر مضبوط موریدان ور سر مرگری شوی ابو بکر صدیق داغه مقابله دا پارا کسانو لگل چه دا تاریخ دا وینا مطابق تاغه که تقریبا او سو حافظان دا شیدان شده قرآن او سو کسان کله چې مدینه منوره ته اطلاع ورسه چې وسو کسان حافظان د قران شهیدان شو نو عمر صاحب ډیر خفه شو او بکر رضی الله عنه لراغی و تاوی چی دا اوسا و کسان شیدان شو او داسی پا دی جنگونو که دا حافظان دا قرآن شیدان کی گی نواسنه چی قرآن شریف زمونگ دا لاسا چرتا زائی نشی دا قرآن شریف لیکل غواگی ابو بکر صاحب ورطاوی چی دا در تمر ری داو چی دا شلیکل غواری چی اوزه و ترتیب ورکی شلیکل خود امخ که نموجودو ابو بکر رضی اللہ عنہ ورطاوی کیف تفعلو ما لم یفعلو رسول الله دا تکار تسنگا که چی اگر رسول الله ندیکنه عمر سے ورتوی چی رسول اللہ سلام ندے کڑے خو دا کار خکار دے تفیدی دے خیر دا ابو بکر سے سمجھ کی خبرہ نرات لا او عمر سے بولا بار بار تراتا تراتا تراتا آخر کی خبر تا اللہ سینہ دا حضرت ابو بکر ام کلو کلچاو دا خبرہ ٹھیک زید ابن ثابت دا رسول الله سلام دا وحی کاتبو دا آغا دا دور کاتبو آغا دا غا رو غستو دا ابو بکر صاحب رو غستو ای قرآن جمع کو آغا و تا ای خام دا رسول الله سلام جمع کرو چې تاسو جمع کوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورطوی چی سنگ استا سمت که نرازی زمام نرات لخو مر بار بار راغیو زمان سمت باغشتا چی آو دے کار کی پیدا دا دا کار خدنو دا کار کو خیر آخر کی وسرا دے چکم دینو ام مرگر شوی بس ٹک تک کوی خودے یو خبر کئی وی دا قرآن شریف چی ما تاوی دا با جمکینو وی ما وی کچر دا ما تا دا سویلی وی چی دا غرو چت کنو دا برا تا گرانا نو چی وی دا قرآن جمکینو دا را تا دیر گرانا دا خوکل تا زیمداری بکن برحال دی شروع واچو را چی قرآن جمکو طریقه سی اختیار کرا فتح الباری صفحہ 11 جلد 9 کے وہی طریقے دے اختیار کڑا چھے اول دی با آیات لکنو حافظان بے راجہ مکڑوے لکا چا چا تا یاد دے لحسونو بے پور تکڑوے دا ما تا یاد بیا بے د دریو کسانو حضرت عمر ابو بکر او زید ابن ثابت په بیا هغه چک چې دا آیات صحیح دي که نه دی ناول به مجمع کې دغه که بیا په دې دریو مشوره وکړه بیا به لکه لیکل چا سره دی خیال ورته وکړه اول به د آیات دغه مجمع کې وکړه فزانو نه به پاس کړه بیا به د سی رکنی کمیټه پاس کړه بیا به وی لکه چې چا سره لیکل دي نو دریم نمبر کې به هغه لیکل راوړي شو نو بیا به د صحابه لیکلو سره هغې سره به وکتی شو نو د ټولو لیکلو منځ کې به تقابل شو هغې نه پس به بیا آیات محفوظ شو په دې طریقه باندې دی یو نسخه تیار کړه خودی که دا چلو چې ار صورت ځان ځان للی کلو دا سی مجموعانو لی کلو مخی رستو پا کیو لکا یو صورت بچ کم دینو صورت ناس اس ځان للی کلو دینو بس صورت ناس تا خدا ضروری نا چا دی پاخیر او صورت پاتحم شتا لی کلو و خدا ضروری نا چا دی پاول دا سی طریقی سر صورتو نا ځان ځان لو لی کلی شو سورتون مرتب نو بل دعوه چه پدی کی اوقی رتو لحاظ ساته لشه مثلا اس یعلمون و تعلمون سی کی کی نو دیبانه بینه نبی پیدا یا تکی کڑه و نبی پیدا تا تکی کڑه و چه لکه دلتا که یعلمونم ویلشه و تعلمونم دو اوقی رتو خیالی پکی ساته لشه او هغه وخت کې یو خط مشهور او خط حیری فقط حیری کې لیکل شوی و بل دار چې پدې کې هغه آیاتونه چې د چا تلاوت منسوخ نه و بس دا نسخه خو لیکل شوی دا محفوظ شو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ زمانہ کی دا محفوظ شو دا نسخہ بیا ابو بکر سروا بیا حضرت عمر سروا حضرت عمر چی وفات کی دا غوصیتو کسی دا نسخہ دا قرآن چی دا با حضرت افسی سروا دیده پوری فتح الباری دا خبره کړی کرده بیا مروان ابن حکم دا یو حکمرانو د دور چې د حکومت راغی نو هغه حضرت افسی ته وی چې هغه صحیفه مال راک کما چې عمر ابوبکر صاحب جمع کړو آیو ته نه نه درکو دا غینا پسو حضرت افسر رضی اللہ عنہ وفات شو چه حضرت افسر رضی اللہ عنہ وفات شو نو اغا نسخه چه وانو اغا مروان رو بستا او اغا یوسو دولا سوزول یا پدی و جوکل چی د صحابو په اجماع یو نسخه بل تیار شوی د داغی دریم مرحله کې ذکر راځي ناغی اتفاقی نسخه و او دان نسخه تیوانو پا دی که خو دا وقره تو خیالو بعد خبر داغیو دا دی بدلی وینو چی دا مسلمانان رستو تا پا که جگڑی پاتی نشی دا خودی دی پر حافظ ابن حجر سے بیان کرو او دا یاد ساته چې اول من جمع القرآن بعد خلق کوئی چې اول من جمع القرآن حضرت عثمان دی خدا خبره تاریخ په سطح ٹھیک نه ده اول من جمع القرآن ابو بکر صدیق دی او اول من نشر القرآن حضرت عثمان دی یعنی مصاحف دا قرآن نشر حضرت عثمان کرد او جمع دا قرآن اول چی کرده دا حضرت ابو بکر صدیق کرده تاستبا بیا کخیری یو کتاب دی القول المفصل فی ما قیل انه اول آغی که بعد دی خبر تفصیل راش اوس دریمه مرحله د حضرت عثمان رضی الله عنه دور کې د قران شریف جمع او نشر جمع القران ونشره په عهد عثمان پیشه طالب جان سومه مرحله دریمه واقعا دا سوشوا چې د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې د اسلام جنگونه جهادونه خوارش د روم او د ایران لوري لري علاقو ته د مسلمانانو دعوت ورسه چونکه قران شریف په اوو لغتو کې نازل شوی نو چې امی سړی به یو قرت وورې ده او بل طرف ته به بل سړی بیا بل قرت وي که نه ناغ به سره جنګ کو چې نه داسې نه دی داسې نه چې چا به یو زده کړی وو که نه چې چا به یو زده کړی وو ناغه تا پته نه و ناغه بو ته استاد غلط ته ته بو ته استاد غلط ته خپل منس کې وسره نه نه وته سیبا او جګړه به واچو نه خبره بدواله ټیک وی خوغی تا پته نه و نو دا جګړه دا زیات شو آذربایجان کې آذربایجان چه دا دا روس پا ازاد شو ریاستونو کی او ریاست تے پا دی کی پا یو لخکر کی حذیفہ ابن یمانو اغا دا منظر اولی دا دا جگڑی اولی دے اغا آلتا نا پیسلا اکڑا کزم دینی منواری تا لڑما نزب امیر المومنین دا دے جگڑو نا خبروما او زب آغا تویم چه امت لدی خبر پروگرامو کا دا با مخ کی نور زیادی شی آتی کلمه دینی تراغی نوی ادرک یا امیر المؤمنین هذه الامت قبل ان یخاسمو امیر المؤمنین لدی امت لعدو کا لدی امت فکرو کا مخ کی دا اغینا چی دی جگڑیو کی پدی کارونو کے بیا وته قصه بیان چې دا ځان قصه ده او دا به امت کې د انتشار ذریعہ وګرځي سبا دا خبره چې کړه د عثمان ته پیش شو نو د عثمان په دې باندې غور فکر شروع کړي چې سکول پکار دي پیسنه دا وکړه چې د دې خدای یو صورت کې دي شي چې یو داسې اتفاقي نسخه ولیکل شي چې ټول مسلمانانو ته دعوت ورکړي چې بای ټول په دې نسخه به سبق وایي په دې نسخه به د ټول اتفاق حضرت عثمان حضرت حذیفه دې دواړه په دې متفق شو چې او عمدقه شان چل کو یو داسې نسخه تیارو چې هغه صورتونه په ترتیب شي او قرات چې کم دینو یو شي او ټول امت کې هغه نسخه چې دینو خوره شي او عوام د دې پابند شي چې وای عوام با په دې نسخه باندې خپل تلاوت او خپل دغه وکړي چې اتفاق راشي امت ته پاره د اتفاق ډیر ضرورت دی حتی الامکان تاسو خبره چې د امت اتفاق ته پټه سورسي د دین خدمت نه دیله د دین خدمت نه دی د دین خدمت دار ته کوشش دا پکار دی چې امت دا یو پاتې شي ها دا مطلب نه چې د امت ته یو والی د پاره ته بدعت کوو رسم او رواج دی کوو دا مطلب نه دی په دې کې بدعت یو کیږي امت یو کیږي نو د دغه او یووالی نه خو بیا دغه انتشار خدای ځکه چې امت یووالی خو د دین د پاره یو کېدل پکار دی نو چې توا ته مصلحتن دین ټوکړي ټوکړي کې امت یو کې نو بیا څه फायदा وکړه نو په ګناه هم یو امت یو کوا په ګناه خو چا سره مکو تیر اتفاق پیدا کوو خو ته دا لکه یو مشر اوس وفات دی الله دې درجات چت کی هغه ته چاوي چې دا کور کې د قاضي دا یو بستو منم یو بزمو منم هغه ته وی خېټه د خوري شو ولې دا زما دین دی خېټه د خوري شو دا زما دین دی چې نیم پکې ستو منم او نیم خپل منم دا خو دا الله دین دی او دې کې به تقسیم نکو چې نیم بستا منی نیم به اغه ته زما حقین او زبا ویم چې زه ټیک ته نیم راکو نیم دته پاتش او چې کله دین د رسول الله دی دا الله دین دی او وروړه رسول الله دی ناغه کی څنګه نسبلی و نسبلک وهذا قوم جاهلون باندې فیصله او هغه فیصله نکيږي اغه خو بتول منی هغه کې به مصلحت نه کار نه لې مصلحت نه بکار علی په لهجه کې bale په خپل حقوق کې bale په ځان به سخت تیره دین باندې نیمګړی کې دین باندې نیمګړی ها یو سړی دی او هغه د ځان باره کې وای چې یاره بس ټول نو کوم او دا نیم کوم استا په خلې باندې نو ول د ټول خلا ته و چې ټول نه کینوې زه د غنیم ځان ګناګارې خدای نیم خو مکه وکا خو ورته وای خو کار نه دی خدا بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کمیٹی جوڑا کر کمیٹے کی یو زاد ابن ثابت واغشت دا خو زور سڑے دے وحی دلی کلی دا لنبیا نسخہ دلی کلی دا یو دے واغشت یو عبداللہ ابن زبیر واغشت یو سعید ابن العاص واغشت یو عبد الرحمن ابن حارث واغش او دی تووی چې تاسو بیا اثر نو د قران شریف جمع کول شروع کی ناګه د حضرت اپسی سره چې کما نسخه و نا غیب ته سوال باندې راول چې دا موږ له یو سورۃ الاراقه او چې موږ ته نا د دین لیکلو کوو د نور خلقو امر اجازه کوو منګ دوباره د دې بیا سره نو ترتیب وکړ چې فارغ شي طالب درکو ما غنوس خیر اوغست او بیا چې کم دې نظر ثانی پیوک په دې نسخه کې دوی چې کم خیال وساته نو یو خداوه چې اې کې صورتونه غیر مرتبو دې دا صورتونه داسې ترتیب کړل کله دا نن چې ترتیب دي دا خبره مستدرک حاکم کړی دا صفه 229 جلد 2 کې دا نن چې څنګه صورتونه مرتب دي نو دغه شانې ترتیب ورک زم دا قرآن شریف کی آیاتون داسیو لکل چه پاغی که تمام متواتر قرتون رات لیش زور زیر ام پاکیو نکل زور زیر پای کې نو او دا نقطه ندی دا یه دا تا دا با دا نقطه امو نکل زکر دا نقطه اغیل پا خپل رات لی اغیل پی پیدل او درم دا دغه نسخه اغا اغی یو نسخه لیکلی و او دی او نسخه لیکلی او آیا ووا کنا او دی او و لیکلی او اغا او سره داس چلو کو چه یوه مکی معظمه تاو لیکل یوه شام تاو لیکل یوه یمن تاو لیکل یوه بحرین تاو لیکل یوه بصری تاو لیکل یوه کوفی تاو لیکل او یوه مدینه منوره کی که خودا مدینه منوره کی که خود دا فتو الباری ویلی صفحه 17 جلد نهم اوس د دې نسخه تقسیم اوسو او ارسو بر دې پابند شو چې قرات کم کیږي نو په دې نسخه به کیږي حضرت عثمان یو بل طریقه وکړه هغه چې چا سره لیکل دي اوس انفرادي اغه انفرادی لیکل درې پیره چکشو دا اغه انفرادی لیکلو نا دا نسخه تیار شوه اوس اغه انفرادی لیکل ختم زکه ختم کې چې هغه کې دا وو کړه ته تصور نو دا به د نسخه سره سال لټکراوی کې نو بیا به جګړه جوړیږي نو انفرادی لیکل چې دا چا سره اون هغه په ختم کړه چې دا دغه نسخه چې کوم حضرت عثمان اولی کلا او په اطراف د عالم اسلام کې خورا شوا پابندی به دغه نسخه وي هغه چې دی نو دغه کړه ده رایج کړه هغه خورا د دې نه بعد دا مرحله پیش شوه پدې باندې عالم اسلام کې عمل شروع شو هغه خلکو کې دا منلو ماده و دا منلو یو خو د بنی اسرائیل غونټې خوې دي ثابت ورته قبلي تر روان شو نه په نور خاطر روان شي او یو د صحابه خو نه هغه دا و چې آمنا وسلمنا دا شي خو بیا ځل خبره وکړه بس خبره به نافذه ای یو پرمان به د مدینه منوره نه وته په جزیرو کې وا کړنګي د بغیر د ټلیفون نه بغیر د انټرنیټ نه به لکه بجلی را کان خور شو وی د امیرالمومنین فرمان دی او په کور کې به زنانه وي به امیرالمومنین فرمان کړی دی دا کار داسې نه دی پکار تاریخ چوګور نو پکې عجایب تاریخ لیکي چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه با د شپې ګرځیدو د خلکو حالات په معلومول یو کور خوا ته ودرېد یو مور او لور د خبرې کوي مور ورته وایي چې دې پایو کې وبو اچو لور ورته وایي چې مور بیبي امیر المومنین منع کړی را چې پایو کې به بنا چاوئ مور ورته وای چې امیر المومنین نو کم ځای دی خو نشته واچه اوبه هغه منع کړی ده خو خوشته نه لور ورته وای چې هغه نشته نو الله خوشته که نه عمر صاحب دا ټوله ماجرا واورېده او د دې لور دا دینداری هغه ووره ده وی سار شو پیغام اولی کده جنه پسی دغه ده پار الله الله ده زوی ده پار اغا جنه زوی لواده کده ده که دیندار ده دا سی وی چی ده عمر ابن عبدالعزیز ده اغا جنه پا اولاد نو فرمان به ډېر لوی قدر او بس هغه یوه نسخه وه نور لرې کړې فرمان جاری شو چې دا به نافذ وي اوس څلورمه مرحله دغه نسخه نه ده دغه که په نن زمانه کې وی که نه نو مونږ ته به تلاوت ډېر ګرانو ځکه په هغې باندې نقطې نه وې زور زیر پې نه و نقطې پې نه وې نو د هغې نه تلاوت کول چې دی نو دا ګران کار دغه څلورمه مرحله د قرآن شریفو د تسهیل اقدامات چې قرآن شریف عام خلکو ته آسان کړی شو دا چا آسان که څنګه آسان شو او د دې د آسانتیا دپاره څه اقدامات وشو نو ګوره دې کې یو دا نقطې دي نقطې خو پېژنې که نه لکه د با لاندې یو نقطه ده د تا د پاسه دوه نقطې دي د سا د پاسه درې نقطې دي دا نقطې نه وې نو د عام جس سړي دپاره قرآن ویل ډېر ګران کار نو دا نقطې دا ولګېدې چا ولګولې دې سلسله کې الصبح الاعشاء یو کتاب ما ولا مطالعه دارالعلوم کراچۍ کې کړې وه او بیا مې دویم زیارت په مکه معظمه کې وکړ او دریم د مدینې منورې نه مې ځان سره په سیډي کې په اجازه کې بند راو مکه معظمه کې کېده په 120 ریال باندې او اتلس جلدونه دی مولي صاحب سبل عاشا د قل قشندی د قل قشندی اتلس جلد او آغا دا دی جبی او دا عدب بارا کن کما دا عدب دورا کولا تا خیری نبیا با تاسو تا ویمانو آغا شیزو نبا تا بیا طول خیم دا عدب والا والا کتابو ندی کن قاموس تا شپالت جلد کن الاغانی دی سلیر جلد کن نهایت ولی رب دی 32 جل که دی نو دا سیزونه و بیا کخیر اغیر که داگه کهو معرفی کهو بی دا سبول آشا در خسته کتاب دی دی وی چی دا نقطه دی تا دا حضرت علی شاگرد دی دا غنم دی ابو الاسود دوئلی آغا لگو او دا بعض علمان وی البرهان فی علوم القرآن صفحه 250 جلد اول او سب اصول عشاء 155 صفحه 3 دا جلد دریم کې دا دوه قول نقل کوي چې دا ابو الاسود دویلی کړی دی او یا د کوفی گورنر زیاد نومه داغه کړی خو تفسیر قرطبی هغه وای چې دا کړی خو حسن بصری دی او یحیی ابن عمر دی خو اډر کړو دوی تا حجاج ابن یوسف نو دا حجاج ابن یوسف په اډر باندې شو بہرحال دې سلسله کې د قرقشندی خبره معتبره معلومی دویم پا قرآن شریف پانده زور زیر دا قرآن شریف پانده زور زیر چاله گولی دی باره کم اختلاف دی خو چه دا بلسود دویلی کلی دی او یا حجاج ابن یوسف پا عالمانو کلی دی علماء و تطبیق داسې کړی دی چې اصل کې ابو الاسود دوئیلی د زیر په ځای به نقطه لګوله لاندې د زور په ځای به نقطه لګوله بره او حجاج ابن یوسف چې راغی نو هغه داسې چلوکو چې هغه دغه سور او زیر شکل ورکه لکه د اوس زمانه کې دریم سهولت په دی کې د احزاب دي قران ټول سو حزب دي او منازل هم ورته وای کنه او منزله دي قران ټول دا قرآن شریف چې په منازلو تقسیم کړی دی نو چا تقسیم کړی وای چې اصل کې د صحابه دا معمول و چې قرآن به ور وده کې ختمه وو چې ور وده کې به ختمه وو نو هغې له ځای نه ټاکلی وو چې ړومبی وده به دونی په دویم ورځ به دونی په درېیم ورځ به دونه نو دا او منزله چې ته قرآن تقسیم دی نو دا د صحابه د دور نه تقسیم دی او دا تقسیم د صحابه عمل کړی او دا هغه ترتیب داره چې اول حزب په دریو صورتونو دی دویم په پنځو دی دریم په وو دی څلورم په نهو دی پنځم په یولس دی شپږم په دیارلس صورتونو دی او آخری منزل د صورت قاف نه تر اخره پور پیګه کنه پیګه لکه اره کا په ځانو دا خو ته پتا چې قران او منزله ده کنه خدا خو پتا اکثر نه کنه چې لکه دا و منزله څنګه شو نو دا وجه ولا زکه خطه به وجه نشه به وجه سره ګور ناکامي سلورم خبر دا سپاره په کې دا کیمرا لري قران دیر سپاره دی نو دا دیر سپارو ته قران تقسیمول دا کم دی نه ثابت دی دا چا کړی دی یو قول داده تاریخ القرآن دا مولانا عبدالصمد شوارم یو کتاب دی دا غیب پسفا اکسی کی لکلی دی چه دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چه کل دا ترتیب ورکونو دے دیرش اسے کڑو د دیر شې کړو او هر حصے ته دیر شي تکړه او هر حصے تا اغا جدا جدا دغه ورکړې پان دا یو قول دی بدرالدین زرکشی کتاب دی البرهان فی علوم القرآن دارنگی یو بل کتاب دی مناهل العرفان فی اصول القرآن داغی صفحہ 402 جلد اول کی داوی چی دا سپاری د صحابو د دور نرستو دا دغه شوی دی مروجی شوی تینزم اخماس اور اعشار پزلو نسخو د قرآن شریف کی با دا آیات تپاسا دا ار پینزم آیات تپاسا با خال لگی داری وان او د ار لسم آیات تپاس با عین لگی دلی نو دا خواب اشاره و خمس او دا عین با اشاره و عشر دیتاوی لکی دل اخماس و اعشار دا نخی چا کروی قرآن کی سو کوئی چی دا حجات کروی و سو کوئی چی دا مامون رشید کروی خدا خبره کمزور ذکر ده چې د صحابه دور کې دا نخ موجود وي صحابه په دې بد ګڼلی چې دا نخ ملګوي د دې بنیاد دا چې په صحابه کې څه عمل دا چې قران به یادونه دروازه به 15 آیاتونه یادول او دا څه عمل دا چې لس به یادول نو دا خې دا نه د 15 تکړه وو د عین دانه د لاسو تکړه وانو چا و 15 یادولو چا با اسی بعد اقوالم دا د 15 یاته یادې دروازه مهنت کین نو دا خ یادې شپګم یو رکو د رکو رکوګانې په قران شریف کې دا سره ګولی قرآن شریف کی تقریبا 1500 سلویخ رکوگانی نو بعضی وی چی دا دا حضرت عثمان دا زمانه نوی لکه تاریخ القرآن دا عبد الصمد صارم اغا وی 81 صفحه کی بعضی وی چی دا کرا خط دی تراو که دا ختمون شروع شو کنا نو دیده دی تراو دا ختمونو دا پارا زکا چی دا پا یورو کو پا دغه کیوئے کنا پا رکات کی نو دی پی حساب کلی دی نو وی چی ویشتن دا رمضان تا بیا ختم رازی چی رکو پا رکات کیوئے یورو کو نو ختم ویشتن دا رمضان تا بیا رازی دی پا دی طریقہ بانده دلتا قرآن شریف کی سٹکی راضی اکثر اگه تا من گورو کو پیگو پینا اکثریت داتی دی رموز اوقاف ور ویلکی کی کتابونو کی دا اگه تکو بارا کی تاسو لگو معلومات دکی یو توا راضی توا تاسو تلاوت کوي ګوره د موجودو نسخو کې کله کله د ټکی د پاسه توالی کلی دا توا چې دی نو دا مخفف دی د وقف مطلق نه توا معنی وقف مطلق د دې مطلب دا دی چې دلته خبره پوره شوې ده که ته ودرېږې سا والې نو بهتره ده. دا اطوا چې دا اشاره چاته وي وقفې مطلب دارې که دلته ته ودرېږې نو ودرېدل بهتر دي. سا واله دمشه. دویم جیم راځي. جیم دا اشاره د وقت په جایز تا بهتره خو نه ده بهتره نه ده خو که ودرېدې نو جایز ده که ودرېدې نو جایز ده. دریم نمبر زا زا اشاره ده وقت مجوز تا وقت مجوز علاقا مجوز سمانا مجوز دا مانا چه یعنی پت یعنی بهترم نده اغداس جائزم نده نوقف بهتر دی لک نوقف دا بالکل دا وقف مطلق چی دی نو زد دی دا وقف بهتر دی دلتا نوقف بهتر دی وقف مجوز یعنی پا زور غنتی کی جائز گردولی شوی دی که نا سواد کلا کلا بتا سواد بین د سواد مطلب دی وقت پی مرخص. وقت پی مرخص د وقت پی مرخص دا دا غری چی او آیات تی اگود دی او سغی که با وقف تا ضرورت راجی زکر چی پیو ساٹول نویلے کی گی اگود دی وقف تا پاکی ضرورت راضی نو دی وی کچری تا وقف که نو دی دے که وقفو کدا دے خلی دا نور دی نو پا نسبت باندی دا دے خلی دلتا که وقفو که دی تا وقفی مرخص وی. او کلا کلا با میم راضی دا تکی دیر اهم دی دا دا هر چاله تلاوت تا پارا پا کار راست میم میم دا میم مطلب دا دی چه دلتا وقف لازم دی دا میم مطلب دا دی چه دلتا که وقف لازم دی. او که دلتا وقف اونشه نو دا مانا دا غلطی دو امکان دی که وقف نشی نو دا معنی دا غلطی دو امکان دی دا دی وجه نا وقف دلتا پکار دی. بل کلمه دا لا رازی کلمه دا لا رازی دا لا کلمه دا مطلب دی چه دلتا وقف مکوا او که وقف دی او کنو شروع با بیا دا مخ کنه که چه کم دی که او دری دی نو شروع با دا اغا دینه نکه شروع با دا مخ کنه که تاسو پا خبره بانده او رسی دی دا لا سه مطلب دی لا مو دری گا زا او که او دری دی نو شروع با بیا د لا نه د مخ کې نه کې چې کوم ځای کې ودرې کې د هغه بیا نه بنه کې دا خبره النشر فی القرات العشر صفه 233 کې کړه کړه کله معراج مع مخففت د معانقینا مع مخففت د معانقینا دا پا اغزه کی لکلی شی کنا چه کم ده که پیو آیات که دو تفسیر اینو پیو تفسیر که ده مخ که سره لگی و پیو تفسیر که ده غلط خبره کٹ کی گی نو دی پی معاولی که چه دلتا که وقف که که نو یو تفسیر بجوڑی گی و که وقف نکه نو بیا و بل تفسیر جوڑی گی او دا په صورت فتحه که او زیر آجی انتا برا تا بیاو ویما چه دلتا از گورا دو تفسیر داشش نو دا معا چی لگی نو کم دے که لگی معا مخففت دا معانقینا او دا آغا دے که راضی چی کم دے که پایات کی دو تفسیر ای یو تفسیر کی وقف نی کول پکارا او بل تفسیر کی وقف پکاری داوش سکتا سکتا دا پا اغذے کے کول پکاری سکتے مطلب داری چیتا آواز بند کا سامو بندو آواز بند کا سامو بندو دا سکتے دا مطلب دی لکا من راق من راق دغه دې کې سکتا راکنا ناواز بند کا خصات دې نو سامو بندو سمجھ کې راضي کنا دې سکتې سره باز دینو کې وقفه راضي وقفه وقفه تاسو ته تا قرآن شریف پا گو رئی نو وقفه پا کلی کلی وقفه دا وقفه سا مطلب دی دا وقفه دا مطلب دی چی دیکیم آواز بند که سامه بنده و خود سکتی نا پا کلی زیاد ادره گا دا سکتی نا لگ زیاد ادره باز دے کی قاف راضی باز دے کی قاف راضی تش قاف دا اغ دے کی راضی چی وقف پک اختلافوی بازی وی وقف وکا بازی وی مکو قاف کم دے راضی اختلافی بعد ويوقفوا بعد ويوقفوا بعد ذاك قف لكلي قف دا قف كم ذلك دا قف دا ذاك لكلي شي تي ظاهر كي كتون كي وي شي دل توقف نه ده پکار ظاهر کی کتون کی وای چې دل توقف نه دی پکار او ال تکي وقف پکاري نو دی ورته وای قف درګه کا وقف وکا خیال دې ټک نه عام طور ال تکي دا فهم کیږي چې دل توقف نشته نه دی پکار نو دا قف باندې دا چې نه وکا وقف وکا بعضی کی سیلی راغلی دی سواد لا مقدیا دا دی سیلی مطلب دی الوصل اولا خدا دا چی دا تکی رسکو سرو تڑا سیلی سمانا الوصل خدا دا چی دا مخ کی تکی دا رسکو سرو تڑا او بیوائی بعض دیکھے بتا سواد او لام راضی سوا لا و ادا مخفف دا قد یوسلونا قد یوسل قد یوصل معنا دار چې بعد خلک دا ټکی د رستو سره ملا کروي بعد نه ملاوي دا دې ته وایي سلورمه مرحله تسهیلات ته قران سلورمه مرحله تسهیلات ته قران د قران اسانول دا سیزونا دا اقدامات دا قرآن دا سانور دا پار شوید. پینزم مرحله دا قرآن دا چپایه دا چه قرآن پریستا او چپایه دا دا کل رووت. اوس چې کله نه پرس نونو د قرآ شریف د لیکلو یو خسته تاریخ دی چې قرآ شریف مسلمانانو سینګه لیکلی دی ډېر زیات د عشق او د محبت مظاهره و سره کړ داسې خسته لیکل تاټیک ته چې مشقت په پیډرو خو چې تل دا هغه وخت یو لیکلی نسخه پیدا کی کنه نو دا دی وخت په زرګونو نسخې پکېږي لکه اومدا دونه قیمتي هغه لیکل چې ته دا هغه زمانه یو لیکلی نسخه ته پیدا کی کنه نو دا دغه خبره دی وخت کې به د حکومتونو علی باچان به دونه قدر یې بینو خو په 1300 په 1113 کې روس کی اوخار ده هم برگ او اغی دا قرآن شریف چپی اکڑا اغی دا قرآن شریف چپی اکڑا دا اغی نا پس بیا پس ستار سو ستاسی کے پیٹرسبرگ دا دا روسی او بلخار دے او پاگی کے دا قرآن شریف چپیو شو او پاٹارہ سو اٹائیس کی پا قازان دام دا روس خار دے دے کی چپیو شو و 1828 کی دا پدغه کیو شو په تهران کې د ایران خار دی تهران د ایران خار کې په 1828 کې دی کیو شو او په 1787 کې قازان کیو شو په 1813 کې دا په هیمبرګ کیو شو او په دغه مدت کې لږ بک چې کم دی پیټرسبرګ کې شو خدا او تاریخ د قران د چپایو دا غنه خورستو بیا ته ویني چې په کوم طریقه سره چاپ کیږي زمونږ د دور مسلمانان کتاب کوي کنه ناغیه په خراب کاغذ چاپ کوي چې ګټه ډیره وي زما ته دا قران شریف په خراب کاغذ چاپ کوي چې دا سړی اونیسی او وی تړي په ونا پور او بیا د دې زمانه قاریانو ته وي دا واړه مو وخی دا وخی دغه دا قاریان چې دی واړه وای کنه خنه کوي والو والو خکار نوی خودی دا والو زیر دا خیمه چه دا کم خلق دا پیسو دا پارا قرآن پا کاغذ خراب چاپ کئی که نا او امی سڑی غریب سپویگی او دو اتا پدا سی کاغذ چاپ کری زم چې حکومت پابندی ولګي چې قران به په خسته کاغذ چاپ کیږي په مزیدار او داغي په دغه باندې چې سونه عوامو ته په سہولت ملاويږي او په خسته چاپ چې وته ګوره چې لدې په کې پړې کول غواړي او چې دا کم لکه اکثر د اسقاطیانو په دکانونو کې چې پراتی دا اسقاط تا نمړو دا اسقاط تا دغه ته دا کسر چې کم خلک کوي کنه د دې په دکانونو کې چې قران شریفونه پراتی تاسو ګوري اقا کم قیمت کاغذ والا اخباری کاغذ والا اکثر اقا قران شریفونه وروړي چې هغه بس شلو دیر شروع پو وی او بس دا غم والا خود غم پا دا غی که اغتای چه پسو لگو تا سپی گئی که نه تا دی خلکو تا دا قرآن شریف سره یو سپکر رویه ساتی نو دا پا دا غبانی دا غا کول پا کار دی چه دا خیسته چاپ شی قرآن شریف پا خیسته کاغذ بانی چاپ شی دا تاریخ دا حفاظت تا قرآن مرحله وار حفظ او کتابت دی اصل کې د دې تعلق دی د علوم القرآن سره دا فن د علوم القرآن دی د علوم القرآن په موضوع باندې ډیر کتابونه لیکل شوي لکه آل اتقان د سیوطي دی او البرهان د زرکشی دی او دغه دا علوم القرآن په نوم باندې شمس الحق افغانی صاحب کتاب دی او دا العرفان فی اصول القرآن دا شور القرآن رحمت اللہ علیہ کتاب دی علوم القرآن دا زمونگا دا حضرت شیخ مولانا تقی صاحب دامت برکاتهم کتاب دی او مناهل العرفان فی علوم القرآن تام یو خسته کتاب ته دی موضوع باندې اوس یو بل خبره هغه کو نور وز د جمعې د بیا بس کو د دې قرآن شریف سه اصطلاحات دي اغی تا دا مشران الاربعینات وی و گورا یو خبر آتا کم که دا اربعینات تا یاد که کنا او تا دا قرآن مطالعه دا دی پر روشنه که که و تلاوت که و ویچی دی اربعیناتو که کم اربع چلیگی نو تا دا تدبر پی القرآن دا پار دا یو دروازه کلاول دی دا یو خود دروازه دا لا يسير رجل عنوان بور کې الاربعينات په تلخيص الاصول لا يسير الرجل بصيرا بالقران حتى يعلم اربعه یو سره ماهر په قران نشي ګرځې دي تر دې چې دې سلور خبر او پیژني تر بالا ګرځې ماهر په قران چه سلور خبرو پیدنه تعریف جان تفسیر دا قرآن پا قرآن تفسیر القرآن بالقرآن و تفسیر القرآن بحدیث النبی آخر الزمان و تفسیر القرآن بالحدیث و تفسیر القرآن بأقوال الصحابة وتفسير القران باقوال التابعين دا عبارت یوزل بیاو لا يسير الرجل بصيرا بالقران حتى يعلم اربعا نګر دي سړی ماهر په قران کې تر دې چې دي سلور خبره وپیژني یو تفسير القران بالقران دویم تفسير القران بالحديث دریم تفسير القران باقوال الصحابه سلورم تفسير القران باقوال التابعين الک او پر اسی ده بس چه تو تفسیر که که نا با قرآن تفسیر تا که نه نو مطالعه خوبا مخی که که درس نا برستو که مخی با که که نو چه یو یاد راوالی نو تا چه رکیو سو اغا گوری نو ویبا چه دا دی تفسیر قرآن تر تا کلی ده که نا دا دی تفسیر قرآن تر تا کلی ده که نا ده که ناول خو کخیری که تا ما تا مراقبه که نی که نا نزب تا تا دا آیت تفسیر پا آیت کوم دا تا ویم چه دی آیت تفسیر پلان کی آیت کرده نو تا ودان سرولی که چه تفسیرهو پی صورت پلان آیت پلان نو بس غلی گونتی با پسیر آواری نو تا تا و مسئله پا کور که حل شی او کنا مراقبه کی ونو دی دی نه یو ټکی وورا چې تفسیر القرآن بالقرآن باندې مستقل کتاب لیکل دی قاضی ثناء الله امرتسری او ما خدان لا غسته ده ته خو پیسې ویا تاوان کې یا نه هغه وخت کې وخت کې ما پشپک سو اغسته یو جلد کې دی تا ته به راړه ماسی دیدن به او کې لکه خو کته چې راکن ورکوم نه کتاب چاانه کتاب کې بخل دا هچ خو بخل خ نه دی خو کتاب کې صحده پورې په کار دی مفتی سړی نه کتاب خواکول دا ظلم دی ځکه چې تا اچانک داسې ته کې را شي کراچی نه ټلیفون شي بار ملک نه ټلیفون شي هغه به دا کتاب سره وابسته یو کتاب به طالب جان سری نو سبا کې د دی وجه نه کتاب د ځان نه لرکول داسې دي لکه اصلحه د ځان نه لرکول نو تا ته هم وای کتاب به ځان نه نه رکې که څوک وایي ګورم وای را شه بس زما ځای کې وګوره وخت راوړه چه روټی خپله راوړه بیا با کار زرو چی که نا نو بس فی کتاب بس در کمو با گورو او زا بیا پا مغاری خوا تو کتاب بچالا نور که خوا که مارا توی مالا مرا کوا کتابش نی بچا سرکی نا ایو وجه دا قدر زر زر گرسنا قدر جوهر جوهری کتاب د نواغست ویلو را ویلو کوری چی خود بقلار تارا کاره موست و کلایر شو بیا جدا خبره عثمان مرقات چا غسته دی پتن لگی اول جل کتاب را تا کندم دی دغا می اولت اول بلا نشت بس چا شادادا ویلی چی پا کار می دی را که دو کشوی مور کرده می دی اوز گرده ما نا غیر اوڑی و نما تا پتشتا چی چا سره او بعد وخت کې اشد ضرورت شي کتاب پسې وګرځم لې په لې بیا را ته یا چې یو خو نشته کنه نو تا ته نصیحت کوم چې لکه کتاب ته لا مور کو کو سو ګوري و ته راشه دلته به وګوري بیا با کتاب مال راکه ته به ځي په مخه دی ښه نو دا کتاب دی تفسیر القرآن بکلام الرحمن تفسیر القرآن بکلام الرحمن ده تفسیر ده قرآن پا قرآن سرکم او دی باره کې زما د خپل معلومات مطابق او د شیخ القرآن رحمت الله علیه د درس مطابق ډیر کار بیا حافظ ابن کثیر کړی. ابن کثیر بابا د قرآن ډیر ښه خدمت کړی. ناغم دیتا دغه کوي آیات پسې آیات وروړي او تفسیر د آیات په آیات سره خا تفسیر القرآن با اقوال الصحابه او تفسیر القرآن با بالحدیث او تفسیر القرآن با اقوال التابعین تا ته بدیده پاره اوم دغه خیم دا تفسیر یو ورکوټه غونته تفسیر دی. تفسیر ابن جریر صرف 13 جلده دی او بس زما په خیال چې یو 15000 تاوان کې نو ځان لبا کار روان کې هغه باندې کېږي او ما ځان لا غسته زو تا ترول مو بخم هغه دینو درزار جوړ کی سند شروع کی بس حدیث روړ نو بیا د یو حدیث ته پاره سبا د یو ټکی ته پاره بلا سندونه روړی په کتو باندې ستړي کی چې دیو د الله بنده دا لیکلی څنګه نو یو ټکی باندې ته په بلا سندونه سره ذکر کوي او دویم نمبر دا کار ابن کثیرم کړی او دریم نمبر یو بل شاداده دی هغه خوډی را عجایب هم نقل کوي سب ووینې سب به ترا ان کنت متیقظا غیر مراقبه هغه تفسیر در منصور د جلال الدین سیوطی دی او هغه اته جلده کې دی اته جلده کې دی څه خبره یم غالبا په 2500 ما غسته ناغا هغه جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور تفسیر بالمنقول کوي نو دا تفسیرونه چې دي نو دوی دا چې تاسو راي نو دا په دې طرف تفسیر کوي دا اله کدا لومبه خبره شوخه یو ځل بیا مکارک لا یسیر الرجل بصیرا بالقرآن حتی علم اربع تفسیر القرآن بالقرآن و تفسیر القرآن بالحدیث و تفسیر القرآن باقوال الصحابت و تفسیر القرآن باقوال التابعین نتیو سلید یو آیت تفسیرو کنو اے دار پا کما نمبر کیو کر نمبر اول که نمبر دو که نمبر تین که نمبر چار او نمبر پنج گوری کتاب البطن دی اغیه نبا تفسیر نکه بطن شریف نبا آد قرآن تفسیر نکه گوری تاس پا خبر او رسی دیکن خوا بیا که اربعین لکه سلور قبر نورم ضروری دی فهم الالفاظ الشرعيه من اللغويه فهم الالفاظ الشرعيه من اللغويه چته فهم د الفاظ الشرعيه او دا لغویون بل و مواقع الالفاظ بمواضعها و مواقع الالفاظ بمواضعها او درم و اسباب النزول او سلورم و الناسق من المنسوخ یالکا تبا معنا لغوی او معنا شرعی پی جنې و ما اتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله دال تا در ربان شرعی معنا نه د امراد اصطلاحی لغوی معنا ته امراد عطیه په معنا دی او یربونا زیادت مراد دی لغوی او احل الله البيع وحرم الربا دلته کوم معنا مراد در ربان شرعی معنا مراد اوس که چرته یو سری ته شرعی او لغوی معنا نی معلومه او فرق ورته نی معلوم نو دی بیا غلطیږي د صلات لغوی معنا خو حرکت کول دی دعا کول دی او اصطلاحی معنا د صلات دا چې ته هغه خاص افعال وکه نو اوس که یو سړی د شرعی اصطلاحی او د لغوی معنا کې فرق نه کوي نو هغه به ته به ورته مونځ وکړه هغه به ووایي ما کړی دی څنګه هلکه کړی اوس مې دغلته دوا وکړه که نه بس خبره ختمه یقیمونه صلات ته دواګانې کوي څه کوي دواګانې دا پرویزیان دغه شان دی چل کوي په مکوه نه دي هلکه شو د ګله ته لغوی اصطلاحی معنا او نه پېژنې او ټول چې دی نو په یو طریقه باندې ولي نو داسې خو نه ده کوم نو دا فرق په کار دی چې لغوی معنا د څه کیسه ده او شرعي معنا د څه کیسه ده او بیا به ګورو چې اوس دلته لغوی معنا مراد ده که شرعي معنا مراد خبل و مواقع الالفاظ بمواضعها ورپسې دویم نمبر کې چې ته د الفاظو د استعمال ځای وپېژنې اوس ګوره دغه دې دا ضربه په معنا د بیان هم راځي ضرب الله مثلا او په سورت نساء کې راځي فضربوهن دی شي زینو لره ووهئ نو یو ځای کې راځي په معنا بیان او بل ځای کې راځي په معنا د څه سره د وهلو سره نو اوس ته به ځای پېژنې چې دلته کې دا لفظ په کوم معنا سره استعمال کړ و اسباب النزول بل شان نزول به ته پېژنې د دې شان نزول باره کې یو دوه خبرې ذهن کې کېده شانی نزول با پیجنی صحیح خو آیت با شانی نزول سره تڑی نا ایلکا ملا گولا ناٹکی یاد شانی نزول با پیجنی صحیح خو آیت با شانی نزول سره تڑی نا سنگا یرا دا آیات یو کافر بارا که نازل شوی او ٹھیک دا بس دا کافر بارا که نازل شوی خدا دې دا مطلب نه چې دا کافر پورې خاص دی یلکه یو کافر او هغه پیغمبر علیه السلام ته ضرر رسو آیت راغی ان الذين يؤذون رسول الله ها نو دې دا پاره دا سزا ده بس یره دا آیات د یو کافر باره کې راغلو نو زید عمر بکر که سزا ورسی خیر ده که ده آیات تا غی باره که ده ده ده باره که نده نه خود ده کافر باره که او ده یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصواصا ده صحابو ده عادت تی چی پدان سخت تی رئی او بل پدان غره کئی ده بل ضرورت مخکی کئی پا خپل ضرورت بانده نو یو سړی وای دا د صحابه بارک راغلی او د شان نزور یې داري دا دین بارک نه دی مونږ نه دی په کار چې بل لور کو مونږ نه په خپل شمه ډکول په کار دی الکه پایا تمن نه آیات خود صحابه پورې اغه پورې راغلی اغه دا صفت دای شویل الکه شان نزول دای شوی د آیات پورې خاصه تا غلطی دغه دې کیو شي چې دا ته وای چې الکه د قبر ته به سجده نه کوي وای نه آیات د بوت په باره کې الکه چې بوت ته سجده نه راواش وکو قبر تم نه راواش وکم ځکه قبرم غیر الله دی بوتم غیر الله دی کم پیش په قبره که نه نو دې شان نزول بیان کا خو شان نزول پورې خاص کوه ما ولی قاعده د مفسرین ده چې العبره لعموم الالفاظ لا لخصوص الواقعات عبرت په عموم د الفاظ لې نه په خصوص د واقع لې عبرت بچاله عموم د الفاظ لې خصوص د واقع لې بني دی غلطه بلا خلق تکم دینو دغه کړی دی دا تاسو پیګه کنه دا خود پلان کې يهودي بارا کې او تی مسلمان بارا کې هلکه هغه يهودي ته خدای وي مه کوه يهودي نو يهودي پې بدې ښکاره کېده او مسلمانه ته چې وکړي نو ته به پې ښه ښکاره کېږي پېښه په خبره چې يهودي له یو کار یو پېره نه دی خو نو تا له خو اتیا پېرې نه دی ښه يهودي له یو کار یو پېره نه دی ښه نو تا له خو دغه کار چې کوم دی نو اتیا پېرې نه دی ښه صحیح ده که نه چلتی چلتی یو خبره بنو شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمائی وَأَذَرُّ الْأَشْيَاءِ فِي فَهْمِ الْقُرْآنِ شَأْنُ النُّزُولِ وَأَذَرُّ الْأَشْيَاءِ فِي فَهْمِ الْقُرْآنِ شَأْنُ النُّزُولِ دا اغاپا الفوض الكبير کی ہوئی وأضر الأشياء في فهم القرآن شان النزول دا قرآن په فهم کې چې زیات ضرر رسي نه دا شان نزول رسي چې دې آیت شان نزول پورې خاص کی شان نزول پورې آیت باندې خاص کی شان نزول په جنا هغه په دندلو کې بعد وخت کې فائدې راځي بعد وخت کې پیدا دا سر راځي چې د آیات سمج آسان شي سمج دا به تاسو ته ووایم چې دا آیات مغلق دی خو چې دا شان نزول ته مخکې واره نو د آیات پر سمج کې په اسانتیا راشي نو د شان نزول پیدا په خپل ځای باندې شته ابس دکې خو شاته وای چې کله ته آیات ته شان نزول سره وتړې نو د قطیم کې بیا تا نقصان وکړ نو په دغه بنیاد باندې غوي هو اضر الاشياء في فهم القران شان النزول نو تا دغه واسباب النزول والناسق من المنسوخ او ناسق منسوخ به دندل پکار نو سلور به پیدنې پسند سلورو او دا سلور به د سبب د پاره ل 40 د پاره د سلور خبرو به پیدنې التوحید کا سورۃ الاخلاص سورۃ الاخلاص پس کې دی په بیان د توحید کې دی توحید خو ته پیژنې خو زه به راتوم ما یار دا شه د خوشاله دی توحید الله یو ګڼل یو منل په ذات او په صفاتو کې صاحب تاغه په شان ذات بل نشتا او داغه د صفاتو په شان صفات ته چا نشتا زما استاد ذات دا نن دلی سبا په ولی ګرځلی پلی او ذات تعالی څنګه چې او هغه شان دی هغه شان بوي تغییر او نقصان نه قبلای ها او داغه د صفاتو په شان صفات ته چا نشتا زما اوستا قدرت شتا خو څنګه قدرت ته چې خیرته خراب شي نو بیا رانه جامع پلیتی کی بیت الخلا ته نشو رسیده دا قدرت اغا علا کل شین قدیر دے پا ہر وقت کی پا ہر آن کی پا ہر چا پا ہر زی کی قادر دے او قدرتی صفت دا ذات تے دا شان علم دا شان کرم و سخا دا توحید دا مانا چه داغ دا ذات پشان ذات نشتا او دا هغه د صفات او فشانتی د چا صفات نشته. نو سورت اخلاص ور رساله که سورت الدحا او او با پی جنه رسالت دغه اته خبره به د سلورو د پاره پی جنه. یو توحید، دویم رسالت لکر سورت دوحا و سورت نشراح دیکھ تا تا دا پیغمبر شان خی یعنی دا بزرگانم چی نمبر بیانین و یول با دا کلمه پا مطلب زان پویا کی او یو جا حلک دی بجلیم توحید سره نه لگی سا بسخه. کئی کا ندویم رسالت اول مقصد دا کلمه تارو لکھو نگورا. اول مقصد دا کلمه او دویم دا رسول اللہ مبارک دا رسالت پہچان او دریم صداقت الكتاب كسورة المزمل والمدثر والقدر. سورة مزمل او سورة مدثر براشي آغي كبا دا قرآن شريف صداقتي دارن سورة قدر والإيمان بالآخرة او إيمان پاخرت بانده كسورة قاف والزاريات والتور لكا سورة قاف و سورت زاریات و سورت تور کدا دی یاد که کنا نو دی که دی رلوی فیده دا تبا تقبر پی جنه لی اربعین دا سلور دا پارا یو التوحید تفسیر دا قرآن پا قرآن سرا اغا او دا مانا لغوی و شرعی پی جندل دا سلور دا سلور دا بسل پی جنه لی اربعین التوحید دغا تو پی جانے دی پا ذریعہ سر و توحید پی جانے والرسالہ وصداقت الكتاب والایمان بالآخرہ تا تما پرون ویلیو چی دا مهمات تا قرآن دی دا اغا خبر دی چی قرآن کی دا دی اہمیت ویلے دی بے اربعن خدا سلور خبر با پسلور ثابت ہے الدلیل النقلی کما فی الاعراف وحود و شعراء یو با دلیل نقلی پیشکے علکا اللہ یو دے نقلی دلیل روڑا نقلی دلیل پی جنے نقلی دلیل دیتا وی چھے تیو خبرو کی چھے داکار دا سے دے انتا تا سو کوئی چھے دلیل تو اے استاغ و استاز ندی اپلان کی آغا داس ویلی دی او نن غواسان چل دی کم دی ویلی دی بس تاوات موبیل کی ریکارڈ کری و تو لگا و دیتا دلیلی نقلی ون پیشو کنا دا یو سری دا معتمد نا خبر نقل کول چې دا چا پټه اعتمادي دا غنه وته خبره نقل کول دي ته دلیل نقلی وي. مکه مشرکان ابراهيم عليه السلام من نو د ابراهيم عليه السلام نه وته دلیل نقلی قران ذکر کړه ته هغه توحید ویل او د بتانو عبادت خو خلاف او او يهود موسی عليه السلام من ناغی تے دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام پیش نا عیسیانو عیسیٰ علیہ السلام مانا ناغی تے دلیل نقلی دا عیسیٰ علیہ السلام نا پیش نا بے اربعن الدلیل النقلی کما فی الاعراف وحود و شعراء والدلیل العقلی کما فی الانعام والبقرتی و یونس دلیل عقلی کما فی الانعام والبقرۃ ویونس دلیل عقلی سمانا دلیل عقلی دا مطلب دی چې عقلم دا منی چې دا کار داسې لکه ګورا زمکه چا پیدا کړه تا ته به داسې وای بره ترستو برازی اسمان چا پیدا ک دغهونه چا پیدا کړي دغه غرونه چا پیدا کړه دریابونه چاروان کړه نو دې کې تین کار نشی کولې مشرکان نو کړې نو به پس یقولون الله ها نو چې دا دونه کارونه الله کوي نو استاد غننه کې نشي جوړولې نو عقل وای چې دا نظام هغه چلې ټول نو ست معمولی کار نشی کولې ولی نشی کول دې ته وای دلیلی عقلی والدلیل الوحی کما فی الانعام والرعد او دلیل وحی دا مطلب دی چه دا باتا فرمان دی لکه دیده که او نوکر لگیا دی پتی کی گوٹ کئی نو غلام استاد راغی فیلک دا بوٹی ہوا وی چا ویلی دی وی نیک ویلی دی نیک ویچی بوٹی ہوا دې کې دا وځي اوس تاسو نه شي کولای چې والي وامه وای په پردیشي کې مچروټی کې مالک وای واخو وی واکان دې ته دلیلی وحی وای مالک د اسمانونو د ازمکو ویل دي چې لا اله الا هو بل معبود نشته دا دلیلی وحی دی او والحلف لاثبات الدعوا سلورم قسم د پاره د اثبات د داوی کما فی سواد سوافات و سواد وقاف د ډیرو سورتونو په اول کې قسمونه راغلي و سوافات صفن و زاجرات زدرن دا قسمونه وي تفصیل براش نو ګوره خبره چې کې کنه نو په سلورو دلیلو کې به یو دلیل پیش کړي یا به نقلی دلیل راوړي د متمدنه ګورې هسې نه چې ته چاته پاڼې پیدا کړې وای دا دې نوشته دي پکې ځکه چې کتابو خو ډېر دي که نه کتابو ما سره یو کتاب دی تذکرة الغوثیہ نومې دی عربی کې دي اس کامی تیروان دی که وقعی بارت بوتو وی والله چی دا مولانا میوری دلی دی پا کتابا کی سبقی وی سنگه ویلی دی وی دا عمر سے پا دمانا کی چی با ختم که دنو پیسی کمی وی ناغوی عمر سے بوی چی ولا تشترو بیعاتی سمنن قلیلا نوی اغی ریٹ بڑاو کنو ریٹ 45 رسو نو دا اغا زمانا کی چی با ختم که دنو نو بیا ریټ 45 روپے او 45 درهم به ختم ریټ جوړې به نو تاسو ګورئ عمر صاحب که زمانہ کې او دا سړی لیدلی زما په خیال هغه سره یو کوړه وا نو دا سړی به په کم از کم یو درې دنډې والی وی چې سپیر ما پسې څله دا ګاډ رېخې چې اوس ته به داسې کتاب دغه ته راوړې خو هغې کې یو بله خبره هم کړې ده وی چاہتی پیو لاس دوڑے ما تکلانو داتیو کال عبادت پی اللہ پسین بانے لو کی چاہتی دا غیر دا پیو لاس دوڑے ما تکلانو داتیو کال عبادت پی اللہ پسین لو کی نو منگو تاسی طول دا دے د ساتو کالو د عبادت نه خلاص کړی یو لګ استاد کتاب ته په دلیل کې بیا پېښ کړي نو دلیل بګوري نقلی او متمد دانګي په دلیل عقلی به خبره کړي دا څه خبره وکړي چې عقل خېلی کنه او دلیل وحی او یا به خبره په قسم کې یعنی دونه مضبوطه خبره بای چه تا پی قسم کولی شی ویمدوها بی اربعین او دا دغی سلور و خبرو امداد بکیگی پا سلور و خبرو بانده الجهادو فی سبیل اللہ یو جہاد فی سبیل اللہ توحید بخوری گی خو جہاد فی سبیل اللہ بغواری جدید اشعات تیو دادا سنو چی منگتا چا پتلی کی خیو دے کوشش غستے ہو مجاہدے غستے ہو نو دلائل بد سرومی او کلا کلا کگا خلو پس سمی سوک بام مضبوطه که پا دلیل نکی دا کنا نو بیاو پا سوک کول غواری خو یو کار بکی چی سوک با مضبوطه چی مضبوط کری دینی بیا با نچلی اصنا زان خوک نکی دی خبر اپی گئی سوک با مضبوطه دان تا با گوری چی سوک می مضبوط تی کنا مکا کی سوک مضبوط نو حضرت می گزارا صحابا و جوش کرانا وی حضرت تی اجازتو کا چی کارو کو وی بینا گزارا گزارا چی سوک گزارا اکلا پا مدینہ منورا کی حضرت می بس سوکو چلوی بس سوک چلی دا چه کم دیا ضرورت را تا بیضای با سکم نچلے که زور در پا کیویم بیضای سک با نچلے چه کم دیا که ضرورت برا تا تا با سک چلے دا که سسا مروانو و پوسولو دعا دا کوئے یا اللہ لار را تا تسمک که دا خبری زیوی نو دا خبری توفیق را کے او که دا سک زیوی نو دا سک توفیق را کے اسه نه چې د خبرې په دې سکو چلو د سکو په دې خبره کوونو کار بولټي فتنه غونته شکل به اختیار کی نو تعجبونه فرض منزونونه د درسونو نه رستو دوا کوي الله لار د جون ته رول راته سما کی او ته کوم ځکه د خلې کاری نه ته د خلې توفیق را کی کوم ځکه چې د سکی نه ته د سکو چلو له چلم راته او که وسم را کی نو دا دعاګانې کوه او بیا دا با ثابتی مشرانو پا مشوره تا نو دا فتنه نا با بچکی گی بیا خواه دا الجهادو فی سبیل اللہ مسئله با خوریگی دا پا جهاد بانده خو یو خبر اسین که یو جهاد دی یو قتال جهاد دا جهد نا دی کوشش تا وی دا مدرسه دا جهادی سرا د دعوت تا کار د جهادي صدا د درس د قرانونو د جهادي صدا او یو قتال فی سبیل الله ده نو قتال هغه مسلح د جهاد ته وای نو جهاد یو وای صدا او دا ټول چې دینو دا مامور به وي او ګوره با چې په کم دی وسر سیګی ناغه کې بد الله د دین د پاره مجاهده کې او د دې درجاتی کله فرض شي کله واجب شي کله سنت شي کله مستحب شي نو او دویم وال انفاق انفاق پکې کما فی البقره و آل عمران والتوبه والحدید لکدی سورتونو کې راځي انفاق پکې خرچ پکې مساله بالا خوريږي او کتوی چی مار دی او د ځوانانو کار دی نتاسی باو نشی پیسې به خرج کړي او اکثر مولیان طالبان په بخل باندې مشهوري. خدا خبره غلطه را زمونږ استادان و الحمدلله مونږ د خپل استادانو په شان سخیان نه دی لیدل مونږ د خپل استادانو په شان سخیان نه دی لیدل مونږ خپل استادان دا سورو دل چې پیسې په دین باندې لګول دا سی لکه خلفل چې سړی سوځي او پروا نه کوي. دا سی استادان مونږ ولیدل نو دا تا غلطه مشوره کړو چې دې کې بخل دی او دې وجه نه استادان نصیحت هم دا کوي طالبانو چې تاسو چرته هم د بخل مظاهره مکوي دا الله په ذات اعتماد کوي الله بدر کوي هغه سره ډېرې قضانی دي. دریم و تنظیم کما فی البقره و آل عمران و النساء دریم تبا دی دا پارا جماعت جوڑ کے زکا دا اجتماعی کار دی نو چتا توحید خورے رسالت خورے مقاصد خورے نو مقاصد دا پارا با تنظیم جوڑ کے یعنی ڈالا با جوڑا کے مالا کے با مرگری تیار کے تنظیم نا مطلب مالا کے با مرگری تیار کے حلکا راتولی گو با دی وقت کے با دا قرآن درس کے د جمعات خدمت بکو تبا لکا بجلے کار کے تبا ریلونا سم کے تبا ویجارو کے تبا گشت کے مرگری براولے تعلیم بکو مقامی تعلیم بکو مالے تبزو دا ټول خبری چیدی کا نا علکا دا مدرسہ بچلو اگر وز تبلیغی جماعت راولے نو آغی سرا ما خبرې کولی نو خ کسانو نکان کسانو نو ما ورتهوي چې تاسو ګر دی او تاسو ته پتهه چې په بعد علاقو کې د دین ډېر کم دی منځونه خلکو له نه ورځي کلمې نه ورځي حقیقت دی بعض دی نه داسې نو ما د دی علاج څه دی که یو درې ورځو له یو ځای ته جماعت لړ نو په مشکله به یو کس پیدا کړي. د دې علاج دار چې اجتماعي کوشش په داس دینو کې د دینی مدرسې وشي لکه کینی یو سړی هلته کې سړی کینی چې ته دلته کینو موږ به در سره دوا کوو او ته محنت کوه نو مقامی کار به شروع شي. دا مقامی کار د پاره درې څلور قسم تیار شو ناغینه با غونډه ضلعه او تحصیل کې به تنه یو تحریک جوړ شي. دا وکیږي په دې دا تنظیم دی. تنظیم دا مطلب نه چې ته ول نوم کې د پلان او بیا هغه په دیوالونو لیکو دغه کوا او بیا هغه د نوم غلام جوړ شته زموږ تنظیم نوم به په برخي د نوم غلام جوړ شو په نوم جګړه کوا نه کارو کا کار د دین کارو کا ځان سره مرګري پیدا ک ډیر ښه ښه دا الله رضا لپاره به د قرآن درس د حدیث درس ولوتا د منځونو ضروریات دین بهرحال اصلې د مشرانو په مشوره بیا کوي که نه دا تنظیم چې دی که ته وله نوم هم کېدی نو دا به تر هغې پورې ای چې د دین خدمت کوي پکې د دین خدمت اجتماعي کار دی د دین خدمت بس دغه به ته غرض دي لکه مشرانو دا تنظیمونه چې جوړ کړي وو نو د دې مقصد هغه ډله بازي نه وه ځان له ځکه هغوی دینی مشران چې کوم وو هغوی د دې اوټونو مټونو دپاره دا تنظیمونه نو جوړ کړی. سیاست خو یو شاخو کوم مشرانو چې کوی په پیدل دیندار خلکو نو هغوی د یو دینی شعبې د زنده کولو دپاره سیاست ته لاس اچولی وو. کوم چې دینی جماعتونه وو هغوی صرف د دین د خدمت دپاره یو نوم تشکیل کړی وو او الله ته خیر هم خور که بنیاد د چا چې په اخلاص وو هغوی نه خیر خور شو. د قرآن شریف دا درسونه چې عوام ته ورسېدل. خوشال قرآن مولانا محمد طاهر صاحب دا مرګرو ای راټول شو د خپل پښتان د پاره یو نوم کې خود چې لکه قرآن خدمت پکو به لالچا عوام ته پکو طالبانو ته مدرسو کې کو کتا و تخوی او کبد وی خو غی د انیک مقصد رانی ولی او الله ته فائدہ او رسول او الله دې موږ نم د دین خدمت والی لګ خدا تنظیم او سلورم والآداب کما فی سورۃ النساء والنور والاحزاب نو ګور دا تکیا تزبیا و یمتها باربع الجهاد والانفاق والتنظيم والآداب علاقه چې دا تاسو د کې کنه نو پدې بسکه وی لیرد بها اربعا لیرد بها اربعا پدې بسلور رد کې المشرکین کما فی الصور المکیه نو مشرکان رد بکې دا نه ته مشرک ته وې شاهزادې تکړه شاه هم مشرک رات بکے والیہود او دی یہود رات بکے کما فی البقر او والنسوارا بنسوارا رات بکے کما فی آل عمران والمنافقین او رد بکی دا منافقانو کما فی البقر لکه بقری ابتدا کی چی دا مشرکانو دا منافقانو رد دے لیرد بی آربان سلور دلو رد بکی المشرکین والیهود والنسوارا والمنافقین کا اربعین لکا سلور کارون و نورم رد کے سلور کار و نور رد الشرکو فی العلم یو شرک فی العلم برد کے کما فی الکاف لکا سورت کاف شرک فی العلم و شرک فی الدعاء کما فی الرعد والشرک فی التصرف کما فی الانعام والشرک فی العبادہ کما فی سورة حود سلو کا اربعین پا مطلب رسے دے کا اربعین الشرک فی العلم شرک پل علم برد کے شرک پل علم سے مطلب دے پپٹو پیدن کی یو اللہ دے نا پیر نا پقیر نا مڑا نا جم دے نا انسان نا غیر انسان دا پا غیب بانے نا پوئی گی دا پٹو سیزونو دا حال نا صرف یو اللہ خبر دے نہ پیریانے خدی تا پتہ لگی او نہ پیریانی سڑی تا بلکہ نہ پیریانو تا پتہ لگی ٹھیک ہے پا خبر کنا نن سبا ہوئی چې نہ شی رک شو کنا نوې پلان کی دے کہ پیریانے خدی دو خاپیری تعبیر او هغه تا ورشا او پیریانو تا با ډرو کی او طالب شعر او بس دروغ وی دوکا نش پتشی پیریان نشی ریسته پتشی پیریان نشی ریسته ما تا اخپلا تا پوست کرده ما تا میدا پلانکیش سی بسنگ تلو شوی ولی منگ عالم الغیب یو سا میں گادریانو تاستو خلق کو ترتوی خو بلکه دا قرآن خپل شهادت موجود ده تبینت الجن اللو کانو یعلمون الغیبا لما لبسو فی العذاب المحین نپویگی دیو پورین خطی دی مدعی سستو گوا چستو اوی دا نپیگم دیوی نا نا پیگی دلتا یو بابا ناغا اوی دا گرمه اوالی ما پتوکی می واخه کول اوز خو مرده اللہ دیو بخی نوی گرمه اوالی ما وی سوری ترالم سم لاستا ما خو پیوشو ما وی کور ته کټ کې راولم چې دا په د پیریان راغلی دی دغه یو بابا دم لرستو پیریان استاد وی هغه وی چې دا دغه ولا په ګوتو کې داسې ډنکی ورکې وی چې ډنکی ګوتو کې راکړه وی زوس پیغام خو خبره نشم کوله وی رورو راکې زور راغی دغه خبره لکه چې سوري ته راول ما دغه ته دغه کلم نورورو په خبره پیدا ما بیا ورورو می خبره م چالو کړي وی د اوس په دغه کې دغه ور کړی وی دی زور ور کوي وی دا ته هم چې مکو خوګه مې دا څه کې غرق شي وی دوه کسان ته وسی دا دی نه دی لګیا پیریان لګیا دی ور کوي زور وی زو تا خلاپان کوما کنزلی ورتا کوما چی پریمی دی سمدامیم گرمی والی ما وی چی ننا دادی ندی لگیا دا پیریان لگیا وی دا زور ورکی وی غپا دی ام پرین خودما وی اگه وقت کی دا دقا نو دا بسون دی طرف تا دیر نو وی چی یر دا پا بغیر کاکا سیب نو نشی تانګرا ولګ وی تانګرا وستا وېزو اتم ټیټکې ما پریمه دې خواغه تاسو خوري نیم چې د سره سره چالو کما خو یې پریدی مینا و تاسو هغه وې چې دا دې نه لګیا پیریان لګیا دی پټانګا پورې اوتړې وې دې کیسه کې بدرې کا څو تړل وې پوت زور کا کا ته تا بوتل ما پوت زور دا له پیریانو سره دا له پیریانو خدا د دې خبرې کې دی وره حیران بشه په دې مخلوقې لوبي وکړه د خدای تعالی اور هغه ورځ نو خار کیو کور کیو معشومه یو وادو ناغه د وادو والا د کور نه کاله وړل کور کې ته قتل دی نو کالی نشتا آئی پیریان استاد لطلی چه پیریان استاد کور نا کالی رک شد آغوی چه خواه جنات وی چه دادا نخی دی او دا سه کور دی او دا آغوی کور کی گواندیانو تا چه کتلی دی اتفاقی اغا نخی پکی وی تا گواندیانو دعوه کرده اغا پولیس بوتلی دیکر وزنی مپسه ا ماشومه چې کومه کالې وړي او سره مور پلار لیدلې ده هغه د خپل قوانم د واده کورته کالې راسته چې داستا سو کالې دي څنګه ماشومه وړي وو هغه یو هو مخ بیا په پردو دغه باندې داوا کړی ده دی ولا جرګه کور لا بوتل چې داوا مونږ پتا سو کړی غلط فهمه کې شوی ایوه ته خاطر دغه خو به ګورو خواست ستاسو دا خیال په مونږ څنګه راغی چې دا مونږ پټ کړی دی وی چېره دا را ته پیریان استاد وینو پېښه تاسو راځي اول خو دا پیریان استاد چاپي کوو نو دا هغې د بر مې وغورځو او داسې کول ور سره په کار هم دی داسې ور سره کول په کار دي دا چې دا کارونه کوي که نه نو دا ور سره کول په کار دي ځکه دی د زنانو پیسې د زنانو عزت د مسلمانانو مال او دولت او عزت دا ټول دی خلکو لوټک دا ټول دی خلکو لوټک او دا په کار او دا په کسان دغه منګل باغ نشي دا کار خو خکې لکه چې دا کسان چې دا کارونه نکړي د دینه بند شي کنه د دې ډیر نقصانات دا خو ما تاسو ته یو څو وخت خرابې ګرانه کنه کزه په دې لیکم نو یو کتاب پیل کړي کېږي چې دې ظالمانو کوم ظلمونه کړي اگورن دا که اربعین اشرکو فی العلم پا پتو سیزنو اللہ پویگی دارت شد شرک میرن اوو شرکو فی الدعا شرک فی الدعا اگه داده چی دا بلن لائق چه هر چاہتا پا هر وقت کی هر دیتا رسیدی شی دا یو اللہ دے بل سوک نشی رسی دے کم خلق چی غیر دا اللہ نا بل چاہتا واس کئی نو دا سڑی اللہ سر شرک فی الدعا گردھئی او درم و شرک فی التصرف شرک فی التصرف واقدار پا کائناتو کی اللہ دے تصرف دا اللہ دے مرگ او جن دا اللہ پلاس کی دے بلتا پدی کی اختیار نشتا دا غلط خبر دا چلویز وان دا بودے نا دا دغن دا اسرائیل علیہ السلام نا دا روحونو بسخکے خطا کرا او دا بودے روحی تینا دا زویر اخلاص کر دا خبر صحیح نا دا او شرک پل عبادت شرک پل عبادت دا دے چیو سڑے قیدہ ساتی چی رکو سجدہ ثواب نظر منقتا دا اللہ نا سوا دا بلچا پنوم باندی روا دا دیتا شرک پل عبادت وی نو دا دے با دا دے دا قرآن رد کئی او سورت حود او نور سورتونا مستقل پا دے لگی دلی فی اربعین دا سلور خبر پا سلور کسانو کے موجودی گی بالعباد الصالحین پنیکانو بندیانو بالعباد الصالحین فی اربعین المشرکین بالعباد الصالحین کما فی الانعام والمشرکین بالکواکب کما فی الانعام والمشرکین بالملائکہ کما فی مریم والمشرکین بالجن کما فی سبا دا مشرکان و سلور ڈلے آ مشرکان چنیکان بندیان دا اللہ شریکان گردئی اللہ سر آ مشرکان چستوری دا اسمان شریکان گردئی دا اللہ سر او آ مشرکان چی پرشتے گردئی شریک دا اللہ سر او آ مشرکان چی پیریان گردئی دا اللہ سر شریک نو دا سلور قسم شرک پا دے سلور قسم ڈالو کی دے دا ٹکی اوزل بیاوڑا فی اربا المشرکین بالعباد الصالحین کما فی الانعام و بالکواکب کما فی الانعام ایزن و بالملائکہ کما فی مریم و بالجن کما فی سبا ويوزحها بأربعين ده مسلي وضاحت بفصلور خبروك ويوزحها بأربعين بالقصص كما في الأعراب مسلا ببيانه صحيح واقعات سرا كما في الأعراب والأمثال أو مسلا ببيانه مثال بوركي ده خبري كما في البقرة لك بقرة كي ومثال نرش او دارنگي وبعجز آلهتهم مثلا ببيانه فعجز آلهة دا دي سرا دا دي آلهة دا غي عجز ببيانه كما في مريم مريم كي نور سورتونو كي اللہ دا دي دا آلهة عجز بيان کرن گورا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ كَدَيْنَا مَتْ يَوْشُو تَخْتَيْنُ نُشِ خْلَاسُ لَتَي اللہ عجز بیان کن اغلا جاہلیت یو مواحدو او اغا چولی دل دبوت پسر میتیا دے کڑے دبوت پسر باندے میتیا دے کڑے گیدل ناغر آغی وی عربوی یبولو طالبانو براسی اگر رب کی دیشی چی گیدر ورطا پا سر باندی میتیادی کئی امر بی ترکتو اللات والغزا جمیعان لات و غزا میں ٹول پری حودل نو خبر دادا سے عجز دا لحو با بیانه علکا دا مخلوق دی دا تچو وطوی رو رسل آمدد شی دا مخلوق دی او دی نر عرسی دی پا خپل عجز دی مخلوقو وفات شوی دی تا پا خپل و گوڑ دی خورو کری خخ کڑ دی او دا مر زیستر گی غٹی نو تو وطوی رو رسی و بی عجز آلحتهم و وحن ادلتهم او تبا د دې د ادله او کمزورتیا بیان کما فی شورا لکه شورا کې د دې د ادله او کمزورتیا ده دی وای اکثر چې کم دینو تو ګور دا مزار چې جوړ کړي کنه د نیک سری په دغه باندې خبر باندې د دې دغه چې وکینو الک دا ول جوړ کړي وای دا په پلان کې خځه باندې زور شوی چې زندل ته ما په ما باندې دغه جوړ کا چې بنیاد ته ګور کنه نو د ډیرو خبرو د دی هغه بنیادی کمزوري بنیادی نه وي نو ته به قرآ د دی وهن دا دلله وکړي دغه که مسیل عن کبوتې اتخذت بیت د د دلیل د جولاګي کور دی د جولاګي کور چې څنګه بعد باران نه منې کوي نو د د دا دلیل چې دی نو دام دام سه نه منې کوي ويحذروا من اربع او بسلورو نبا يرول كي من الكفر والنفاق كما في حج ده كفر او ده نفاقنا كما في حج لك سورة حج كي ده كفر او ده نفاق بارك وعيدات تي والشرك والافتراء او ده شرك او ده افترانا د دینه به منې کوي لکه صورتې نسا او دارنګې صورتې کاف وشرک ولفترا کار به د سلورو نورو خبرو نه به ځان ساتې منت تحریمې لما اهله الله د دینه به ځان ساتې چې ارام نه کې هغه چې الله حلال کړي دي کما فی المائده د ځان نه به حرامول نه کوي یو شی الله نه دی بند کړی ته بیا نه بند دا خو ته تشریع په لاس کېلی شریعت په لاس کېلی او په معاشره کې دا سیزونه ډېر دي ښه هلکه انځر به نسوه دی ولې وایي دا ازبرګ دی انځر به نسوه دا ازبرګ او د چهارشنبې په ورځ به جامې نه ویندي ولې نقصان پېښېږي او د عربې په ورځ به وایي په ساروي کار نه کوي دا ولی رسول الله خدا را پی پورس پوخ سورو او دی وی کار با پی نکی دا اغا خبری دی چی شریعت که بند دی ندی او چرگا چی وی بانگو وی بانگو وی که لکه که گشی نو بیا بیسی دینو دا بیا نساپی دا بیا نساپی دا طول خبری دا شیطان پا دا سی طریقی سر ران نیستی دی ما یو کافی لکلی دی بارا کی چې دا په دې عوامو کې د بې خبرې د وجه جهالت د وجه داسې خبرې خورې شوې دي چې هغه تحریم لما اهله الله یعنی سیزونه حلال دي دې پدان بند کړي دي دویم والتحلیل لما حرمه الله کما فی التوبه خلق بیره د دینا چې حلالو نه ګڼي هغه چې الله حرام کړی دي وتحلیل لما حرمه الله یو شی الله بند کړی دی او ته حلالې دا دیم ډېر مثالونه دي د خلکو رشوت ته د چای نوم ورک دله یې چای ورک زوی څه چای خو ورکه کړه دیم وایي زه چای لسه ورکه هلکه چای نه دی د خدای بنده دا رشوت دی رشوت له د چای نوم ورک دا تحلیل لما حرمه الله نومی ولا بدل که نومی ولا بدل که نو دا لکه خرلا چکم دینو دا غا براق نوم که دا نا غا براق کی نا خر خو خری نو پا نوم چه تا براک کی نو کتو تا چه ہوئے او سوب تا نا پا نوم کی خودو نومی والا بدل که نا پا والا ورد او رامضان کی دی رامضانی حافظانو اغا اجرت کی کملی ناغی تا حدیه نوم کی خود ایده حدیه ورکو نو اکابر دا علماء دیوبان ویسی حدیه نا رشوت تی ولی نوم بدلی پا نوم سر خوشی نبدلیگی پا نوم سر شی نبدلیگی او وَتَّقَوُلْ عَلَى اللَّهِ او دی با یره تا چی تقوول پا اللہ باندی اونکی یره تقوول پا اللہ باندی دا دیر سخت گناہ با کما فی العراف لکا عراف کی دا خبر با تقوول عَلَى اللَّهِ او تقوول عَلَى اللَّهِ تقوول عَلَى اللَّهِ دا مطلب دی چی اللہ دا سوی دی دا کم خلق چی تقریر شوقیانی که نا نو بس سیبا اغانا کیا بی وی اللہ دا سویلی دی اللہ دا سویلی او اغان اغا چا تا قرآن کی نئی پتا نلگی چی کم زی کی ویلی دی دیرو نبا ووری خدا او دیر پا رسول اللہ دا روغ وی بس وی حدیث کی رازی چی دا سی چل دی حالکا کم زی دی دا اسی مولانا چی خبر اوری دلی تر تیلم و یدیس کی راتی تا قول علال یو دل یو میسر ایلک یو طالبان یو دیکی منسکو طالبانم دا آغا دعوت کار کی وقت لگولیو خو دا کم سڑی چی دعوت کار کی وقت لگیو دا مشران و پوصول عمل نکی کنا نو دن ابی آپا کی کمیز زیادی کی نا آغا لگیو ویسی دا قرآن پا منس که دا مسئله دا اللہ دی پی مال و تاسو لده حمل توفیق در کی حالبان او خندل دکا چه دا عمل تکی ولا نرتن دا عمل پا دی حمل وی دا قرآن پا منس که مسئله دا اللہ دی پی مال و تاسو لده حمل توفیق را کی نو اغا مسئله دا سواتی دا قرآن منس تکی جی کم چتا نوان نو مال کې ګوره دی ثواب نیت الکه دا څه وایي چې د عالم نه موري دلی دي دا څه خبره کړې د استاد نه موري دلی دي دا څه خبره کړې نو ته ډارک ته به وایې چې شیخ القرآن او د قرآن نه من نه لګي نو دا دغه تقول علی الله دا داسې صورت کې دا ډیر کیږي او والافتراء على الله سلورم ځان با يري يري با خلق د دینا چې افتراء کوي په الله کما فی یونس سوره یونس کې افتراء على الله جدا او تقول على الله جدا دی تقول خدا معنی چې دا خبره الله کړی او افتراء دا معنی چې الله دا کار کړی دی مثلا الله پلان کې ځان سره شریک ګرځولې دی پلان کې دا بعد شریک دی پلان کې دا نن کې دی پلان کې دا مقدمه دی پلان کې دا بچی ور کول دی پلان کې دا نفع دی پلان کې دا نقصان دی دا افتراء ده او قران کې دا دی رد راغلی و اربعین د سلور نور نه بخلق یې ره و اربعین انکار التوحید کما فی بنی اسرائیل آیات نمبر اول خلق بیاری چی و خلقا تا توحید انکار مکوی و انکار المعجزات کما فی بنی اسرائیل آیات یو کم شپیتا خلق بیاری چی و خلقا معجزات تا نبی انکارو نکوی او درم و اخراج الامرین بالمعروف والناهین عن المنکر دعوت والا بعد جماعت نه نو باسه حکم خلق چې جماعت کې د الله دین کوي درس قران کوي د دین دعوت چلی ابد جماعت نه نو باسه هغه بده کلی نه نو باسه په جماعت کې د درس شروع کو تعلیم دې شروع کو ایو سره را پاسي او تا ته وای چې دا باندې کې نو دا د دې نو یاره ودا مکه ودا اسباب د عذاب دي سوره بنی اسرائیل آیات 80 والاستهزاء بهم او یره بدی لرا چی توقی اونکی حق پرست پوره آیات بن اسرائیل یو سل یو دا سلور چی دی دا دینا دا خلق کوی روا دا اسباب دا عذاب دی چا چی انکار نو که توحید راجی با عذاب او چا چی دعوت والا د دین خدمت والا د جماعت او د کلی وستل راضی به عذاب او چا چې انکار د معجزاتو کو راضی به عذاب او چا چې استهزاء کړه په حق پرستو پورې راضی به عذاب دا ویستنبو من اربع او د قران د فهم د پاره پکار دی چې د سلور خبرو نه بزان ساتي کته وی چې په قران د پیشم نو سلور نه بزانو ساتي یو المداهنه سس بنه جوړيږي کما فی هود سس بنه جوړيږي سس سړی چې دی مونږ بیٹھے ما سبق لیټ راځي سبق ته نه شروع یو دی بشلم شلم کیږي کو ګوک بکی ګلاوت خو نه تختې ولې هر روان به شابه شادادا او دارنګي سس سړی آغا پغم کې بیکار ای پخاده کې بیکار ای معاشره کې بیکار ای نو کتوی چې د قران پوهه جوړ شم نو المداهنه یو بس سستیان ځان ساتي او بل وکتمان الحق حق بنا پټه کما فی البقره حق چې پټک تعالی فهم د قران نه نصیب کیږي تا کې مردار پرته د کتمان حق یو مردار خو دی او درم و ترک العمل تبا دا ترک عمل نبذان ساتی ترک عمل نبذان ساتی دا قرآن فهم که غواری نو ترک عمل بنکه عمل بکه کما فی البقره و تحریف او دا تحریف نبذان ساتی کتا فهم دا قرآن غواری نو دا قرآن آیاتونا آغی که با تحریف نکه کما فی آل عمران دا ولی دا دی خبرو نزانو ساتا دا دولس خبر شیخان دی دولسو نزانو ساتا دا ولی ویلی اللہ یبتلا بی اربعین اثنا پسلورو گریفتار نشی از زجر که دغا سلور دغا دولس پا دغا مبتلا شوی دغا دولسو که دی کتاہی اکڑا دادا نصر زد شوی نو از زجر مستحق در اٹھنی دا اللہ بوگر دی مستحق در اٹھنی دا اللہ بوگر دی اخیار سڑی رٹنا خوڑی را دری خبر را دتا چی استاز دا خبگان پا نظر مو گوری پا دش پا نتیری دتا گا شپم او گوری کنا نو دا په دغه نظر وګوري نو د باندې شپه نه تیریږي چې ما د استاد د خفګان په نظر کتلې رټنه خولرې خبره او حساس سړيله خوب نه وردی په شپه په کوم شپه کې دی محسوسه کی چې زما پلار ما نه خفه دی او زما استاد ما نه خفه دی او یو دیندار خدای محسوسه کی چې زما خاون ما نه خفه دي چې کوم خدای د اخرت خدای یدا محسوسه کی نو هغه شپه نه تیریږي او رټنه خو ډیره لري خبره ده رټنه خو ډیره لري خبره ده دا چا استادی شاګردی کړی هغه ته پته لګي او خيار استادم شاګرد راکاږي نه وال نه کوي د دو خوی دا سی چه دی بس دغه که ابن جوزی وی فرق راولا نور بس فرق راولا که انسانی پا خپل پویگی با رویه که فرق راولا او خیار شاگرد بانده بود غرده او چه رب الارباب یو سڑی او رتی اللہ منگا و ساتی تینا دا خودیر درون بوج ده بیا وقت مل قلب کما فی سورۃ البقرہ او په ختم قلب به مبتلا شي الله به له تور کی والحوان فی الدنیا کما فی البقرہ او دنیا کې به رسوا شي والعذاب فی الاخرہ او عذاب با پا آخرت کی بیا مونی گورا که دغا دول سنه ده زانو نساته نو مبتلا بشه پس پسلو رو نو دغا دول سکا لیاللہ یبتلا بی اربعین چی اونن خلی پسلو رو کی الزجر و ختم القلب والهوان فی الدنیا والعذاب فی الاخره که اربعین لکه ده سلور و نور و خطره ده تاتا که ده اغینا بچه اتباع الهوا تتا غلام ده هوا جوڑنه شی کما فی الجاسیه آیات نمبر دولس دیار لسم والاستدلال بالآبا او پلارانو بانده استدلال کما فی البقره آیات 170 او دارنگی والتقول على الله يا والتشفع مع الله او تشفع مع الله دا دي شکار نش او صلو لكما في يونس او والقياس الفاسد او دا قياس فاسد شکار نش كما في البقرة آيات 175 گورا کم سړی چې د دغه سلورو خبرو نه ځان نه سات دوله سونه مخکې چې تیر نو د دغه خطر را چې دی د خواهش تابع شي د دغه خطر را چې دی د پلارانو تابع شي دین مقابله کې ول پلارانو نه من یا خطر ده چې دی د الله بارک د عقیده د تشفع قائل شي چې په الله ضرور دی او زما خبره به مانی یا لکه د شیطان د قیاس فاسد داغه قائل شي نو ګورا دا دونه کارونه تکره توکي فام تو هنا به اربعن سلور خبرو باندې بیا پته امتحان راځي ملامت الاحباء دوستان باندې ملامت کوي کما فی الانعام ترفن وشماتت الاعداء او دشمنان به د باندې خوایخې کوي کما فی الانعام 113 وطان الجهال جاهلان به د باندې رد بده وي کما فی الاعراف وحسد العلماء علماء به د سره حسد کوي کما فی الشورى ته دین تراول لګ دا ورته پته ولګي ته غم صحیح وکا او قاضی په صحیح طریقه او قانوني خبرو پته انسان ته لګي دي ک اربعین لک سلور نور خطر را تا یو اصب تا ته خلق را دی بده وی چې دین کار شروع کې څوک به تیار خور دی څوک به یې پلان کې دی کوک دی څوک به دنګری دی کوک دی پخپله به غلبیلی غلبیل بای ازان تا به خیال نی او تا تا با چه کم ده نستا پوٹی پوٹی خبره براو باسی نو تا تا تیارو سا کما فی الانعام 108 والعیزا تا تا با ضرر رسی کما فی آل عمران حلک اتده نبی کریم نلوی سڑی خونه پلا رکی بیو تاسی نا چول پلوٹو بینویستا لکه آل عمران سب آیات نمبر یوصل شپگتیا وانواع الابترائی کما فی سواد او قسما قسم ابتراغان بدبانی تڑی کل چطا پدا سی معاشره کی چی او کارب کی خلق مبتلاوی تد آغی ردو کی دا سود پا معاشره کی دا سود خورو دا بدت پا معاشره کی دا اہل بدت دا شرک پا معاشره کی دا مشرکانو دا دی رد چی تکینو تا تو بیا پتو لگی تا تو پتو لگی دا سه قسمه قسم ابتراغان با دا پسی جوڑی چستا پا خیال خاطر که بم نئی او دا پسی به مشوره کری یو ذلی مسلم شریف می خودو طالبانو دور حدیث تا ناس کو دا یونسته دا پیخور دا یونسته یو وفد را ایو پا که ڈاکٹر سه و دا پیچ دی که سو کئی نو دا غی نگران دی داکتر محمد عمر سه اغا پا کیو ما پی جندو طالب نه تپوس کلو دا مدرس نا مدرس راوستل درسگاه خلیل اغا مدرس تا ما اشاره کلو می دی لو براولا گرمی وا دوی که ناستل اغا یو براولی بوس کلی طولو خو ما درس حدیث خپل او که سر تا میو رسو آغی پوری آغا برا غلی وی درس حدیثو شو دا کسان رخصت دل چه کسان رخصت دل نو دا ڈاکٹر سیب تی رستو پاتش ما تاوی مونگا ناستو وی ما تا چاووی چه زوی دی سکی وی ماو تاوی چه زوی می مبتی مسلم سره دوره تفسیر رو که آغاز زوی مولاو دو دای دوره حدیث کلو بیادل تراغلو وی ما تا پکی چه تک شو یو را تاوی چه اغاخو من کری حدیث دی حدیث نمانی وی ماو تاوی چه دا تسوی وی ما تاوی چه او کن اخو من کری حدیث دی وی ما وطوی چه خواه بس دل ناسته وی ما وطوی چه خواه راضی اخواه کارم ده او او با گوروال تا مدرستی چی بیوی نو خبره بوا سروک نو می بیا نو بس بیا خواهر سوشو نو مسلم حدیثو تا درس تا ناستو دره پاوا درس حدیثی واره ده که نا نو بس ده ده نرستوس غد دروخ سکی دیش نو مهمو خو عمر د حدیث او د قران په خدمت کې تیر شو او دا ظالمان پته نه لګی چې د کوم نه پروپاګاندا کوي او دا منکرینو مقابله د منکرینو حدیث مقابله پدې ذله کې او پدې علاقه کې چې کوم دانې ترته خد او خال ملاوي ګیمن ته معلومې دي پیډ نو داغي تعاقب منکو د خپل واس مناسب او بیا نو پدې خبره وته حیران شي ته خپل جرم نه ویني چې ما څه جرم کړل سوال دینه چې حق بیانې دا وستا یو لوی جرم رقیبونه رپټ لیکوای ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں بس دا وستا یو جرم نو انواع الافتراء کما فی سواد و مکر الکبرا کما فی الانفال او مکر د کبراو یا سیبا دا مکر دا کبراو بزد تا توخیم خونن نا وقت دی زگا قرآن تا بور کزی گوال تا بدا خبر رازی نو دا مکر دا کبراو نمونی ورا توخیم چی دا کبرا بتا تا مکر سنگا جوڑی او دا چل با سنگا یوری خا اتلسم نمبر واتسم بی اربعین او منگولو لگوا پسلورو یو الکتاب دا اللہ پا کتاب منگولو لگوا کما فی یونس او دویم و سنہ پسنت من گولیو لگوا کما فی آل عمران و النساء والاجماع او پا اجماع من گولیو لگوا کما فی المائدہ والقیاس او پا قیاس من گولیو لگوا فاعتبرو یا اولی الالباب دا آیات کم سورت کے دے دینا علماء قیاس ثابت ہے نور آیاتو نم دی نو ته چه مسئله بیانه او دا مراحل ټول پیشی نو ته دا منگولی و پدی سلورو لگه او ما اربعین سلور دی سرنور یو زیکا یا لکا اے عبدالحا بجی سبتی جنه در ایون پا بزرگانو کی آغا یو خبره کئی اوائی سوکی سوکی دعوت نی چلی گی دا سی خوش دعوت نی چلی گی دی دعوت سرکت دلائل وی کنا ولی بجلی بیا لڑا خا نو دعوت سره سره به ته کارونه نورم کې دلایل بوم و خو نور څه کارونه دی بکې یو احسان مان ناس خلکو سره با احسان کې دیتا ای نمبر 4 وای ها احسان مان ناس کما فی بنی اسرائیل ذم وترک الفحشاء د فحشاونه بزان ساتي دام بنی اسرائیل کې وی او درم الامر بالمعروف لکه آل عمران کی ترازی او سلورم النهی عن المنکر امر بالمعروف نهی عن المنکر ترک فحشا دا دری کارونه چوکی نو بیا احسان مع الناس دا خسکستا نسخه دا بیا بیا بستا دعوت موثری لکه خلکو کی بدا اثر کئی ویتحلا بی اربعین سلور خبر بستا زینتی یو القواعد للمبلغ کم آداب چې د مبلغ دی هغه تخپل کا لکه انعام کې راغلی دی تفصیل براش والتبری عن المعاندین کم چې معاندین دی نو دا غینا اعلان د بیکاټ وکا لکه سورته مریم کې براش ونصرۃ الموحدین او کم چې صحیح مسلمانانی دا غی مدد کوا نصرت کوا د خپل وس مناسب اے نصرت کوا مستقل کار نه شي کولې نصرت خو کوا کنه نصرت څه دی درس قران دی کې نه پکی ها دا نصرت دی نصرت دی دا الله د دین د پاره مرکز جوړیږي ملاسه بڑو بڑو چته کام لاو تاړه یو څو ټاکی ورکا نصرت دی د دین یو جماعت تلې دی لاس ور پسې داد ورک ور سره کینا او دغه کړه خپل حساب کې جوړک دا ټول نصرت ته نو نصرۃ الموحدین سورته انعام ورد علی المنکرین او منکرین باندې رد په دې سلورو خبرو باندې با ځان خسته کې واکرمه الله به اربعین نو الله با په سلورو خبرو باندې بیا د داسې انسان اکرام کوي التسلیتو لکا کما فی سورة الاعراف یوبا یوبا تسلی ورکی گورا داسی کسانو تا اللہ پا خپل کتاب کی بیا تسلی ورکی وربط القلب او دویم ددیر مضبوط کی اللہ لکا سورة انفال کی براش او درم البشارت الدنیویہ دیل اللہ دا دنیا خوشحالے ورکی او سلورم والبشارت الاخرویہ اللہ دا آخرت دا خوشحالو زیر ورکی دیتا پا دی جہان کے مکی با یا ورکوٹے ما با دا غنا ورے دل وی عجب سیم کے باغونا دی او گل بطه غولی چاکڑه محنتونه دی نو دا نعمتونه دی او حاصله با اغا سوک چی چاکڑه محنتونه دی تسلی با اللہ ورکی رب والا اللہ مضبوطه ای بشارت دا دنیا و دا آخرت با دا اللہ طرف و تا ملوش که اربعین لکه سلور خبری با نور دتا ملوش التشجیع یو د الله د طرف د تشجیع ملو شي تکړه شه زما مدد دی د سره دا تشجیع ده تکړه شه زما مدد دی د سره لکه یو سړی روزګار تلاش واتی کنه او تو وینې چې دکانې لګولې دي نو ته تکړه شه که پیسې نو انا سیب دي ذمہ دار دی دې ته تشجیع وای الکه کار دی صحیح دی بس تکړه شه چې کم دی کې بندي کې نو ماته واس کوه زبر در رسه دې ته تشجیع وای یا ساگر ناستے تدریس کئی پڑھئی ہے شورو کڑے تاولید تتشی تکرش ہو نیارے کے گوارے چھے کم زی بندی کی بس مالا زان را رسوا بس زبارا تا زی حال کوم دیتا تشجیع ہوئی اللہ تشجیع ور کئی تکرشا زمان مدد و نصرت تسر دی زی پا دے کئی کنا چھے دا ان تنصر اللہ ینصرکم دا تشجیع دی ان تنصر اللہ ینصرکم دا تشجیع دی بادر شا کته د الله د دین مدد کې الله و دې مدد وکړي. ول استقامه او دویم استقامت لکه حم میم سجده کې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سرورم دریم نصرت لکه حم میم المؤمن او سلورم المعیا الله بخپل معیت درته نصیب کی لکه سوره عنکبوت کی وای والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین وهانت علیه اربع او دل تبا سلور خبر احسانش ایثار النفس یو با دی بل پزان غرکی بل با پزان غرکی دا گوری دا زان رستو کول و بل مخک کول ندی دا اغا سڑی کئی چی چاڑیر مجاہدی کری دا نفس غلام بل نسی مخک کولی دی گوی چی انا سیو نبخ کشی او چی چا مجاہدی کری او نفس تکولی کنا نا بل مخک کی نفس قابو کی نو ایثار النفس لکا دا براش ویوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصواص. کم صورت صورت لا تغابن دا حشر او ایثار الاموال لکا صورت حدید چه دے دغه دا ایثار په نفس کیو کی ایثار په اموالو کی تارنګ د تباسان شي هجرت اله الله لکه عنکبوت کی او د تباسان شي المقاطعه مقاطعه لله دا الله لپاره قطع تعلق بد تاسان شي دا ډیر ګران کار دی لکه سوره توبه وغیرہ کی د مقاطعه لله ذکر را روان ک اربعین لکه سلور خبر بدتا نور احسانشی ات تزهید من الدنیا یو تزهید بیرغبتی د دنیا او دویم دا تزهید بی دنیا صورت نحل او کاف کی براش والاتمینان پی سرائی والدورا او چکل دا مراحل دی پاس کی نو دتا با اتمینان حاصل شی فی السرائی و الضراء پا خوشحالے کے و پا غم کے لکا بقرہ کی آیات 214 کی رازی والاحزاب او احزاب کی رازی ہاں دریم نمبر و کلمت الحق عند الامراء او کلمت حق عند الامراء دا امراو سر دے با حق امراو طویلش چکل دا مراحل دی پاس کی لکا سورت بقرہ 255 کی تی ابراہیم علیہ السلام حق ویلے و باچا تا والتثبت عند الابتلاء او دی با ثابت قدمی پا وقت دی ابتلاء کی لکا دا با سورت بن اسرائیل کی راش فیفوز بی اربعین نو دا مخکنی اربعینات چکل دی دا ډیرکه پاس کی نو سلور خبرو باندې بده کامیاب شي یضع عظیما فی ملکوت السما دی بلوی سړی بدل شي وا اسمانونو کې و یدخلوا جنت المأوا او دی بالا جنت المأوا تن نباسی دوا و ینالوا الدرجۃ العلیا او دی به اوچته درجه حاصل کی درې وَيَنْظُرُوا كَفَاهًا إِلَى اللَّهِ او دی با مخامخ اللہ تا گوری اللہ باور تخبر دیدار نصیب کی اللہ لی منگ طولو تا دا نصیب کی گورا دا طول مراحل تی تویشی نو فیفوزو بی اربعین یدعا عظیمن فی ملکوت السما یو ویدخل جنت المأوا دوا وینال الدرجة العلیا دری وینظرو کفاهن الاللہ سلور او دا آخری دا غری دا سلور خبری دی ويدخل في اربع او چې کله دی دا مرحله ټوله پاس کی نو الله به د سلورو دلو کې داخل کی ويدخل في اربع في زمره النبيين الله به په جنت کې د نبيانو مجلس نصیب کی وصدیقین او د صدیقینو مجلس بنصیب شي وشهدا د شهدا او مجلس بنصیب شي وصالحین او د نیکانو مجلس بنصیب شي او چې دا نصیب شو نو وحسنا اولائک رفیقا ډیر خشته دي ډیر خشته دي دا کسان د جهته د مل مرګیتیانا د دې کسانو مرګیتیا ته نصیب شي نو دا ډیر خشته ده. اصل کې دا د حضرت شیخ القرآن کتاب دی العرفان فی من اصول القرآن نو دا پا دی اربعینات غن لکلے شوئے دی دی اربعینات باندی دا اصل کی عرفان چی دی کنا دا خوص منگ پا منڈا منڈا ہوئے کنا خدا تاستما دی دا پاروئے چی دا دا مشران چلی او دا ټول اصول بیانې یغې په ابتدا کې نو 10-15 دن پدې لګي خو چونکه زموږ د درس طرز لږ جدا دی مونږه الته کې اجرا ته وخت ورکو نو که مونږ ډیر وخت پدې واړو کنه نو مونږ به روزانه خپل درس کې اجرا کوو نو چې کله مونږه درس یوې نیمه سپاره یا سپاره توایو نو بیا به هغه وخت کې درس باندې کنټرول کیږي او اجرا به پکې نه کیږي نو دا نچوڑ ما تاستا مخی ذکر که او زبا روزانا تی کل در شروع شی نو تاستا با دی پا حوالا خبر کوما چه دا لکا تفسیر القرآن بالقرآن شی او تاست سلور قسم دا دلیل ویلی اونو پلانکی پلانکی پلانکی نو دی ننی سبق استاسو دا دو قسم یا دری قسم یا سلور قسم دلیلون را روان دی یا تاسو پلان کې نمبر 44 ویلی هغه 4 هغه کې یا دوا یاد رینل موجود دي نو چې تاسو دا ځان سره لیکلی وی کنه تاسو سره او تاسو لږ دا ګوره نو زبا درس په میز میز کې تاسو لږ دې غذر کوم نو د دې 40 اضرابم د درس په دوران کې کیږي زمون کوشش دا دی چې درس زمونږه دا بس اجراوي یو د عمل اجرا چه عمل اجرا راشی اخلاقو کې پابنده د مانزه و دست کې او نور او دارنگی د نحو اجرا و ده صرف اجرا و ده معانی اجرا و ده دقی اصول اجرا پا تفسیر کې انشاءاللہ خپل کوشش بکو انسان د خپل وصف مناسب کوشش کولی شي او الله د چا کوشش نزای کئی ده خکار نتیجه خرازی على المرء ان يسعى بما فيه نفعه وليس عليه ان يساعده الدهر اول الله ان الله لا يضيع اجر المحسنين الله نزايكي ان شاء الله سمره برازي خدارته بيداره سره پابنده سره ازيري وي او خبره ته توجه وي يو خبره کوم دعا کو بیا خبره دادا چې زمنګ حضرت شیخ بوی ویچ طالب 15 منټه مخ کې راشي او د 13 ورځې په سبق نظر اچي نو دی با داغره دا را روان سبق باندې بخپيږي چې دی د سبق نه 15 منټه مخ کې راغلی یزيري اېجه به کم ټیم مقرر ک نو بیا به دروازه بند کړه نه نه رستو طالب چې براته نا به لکسات باور درو بیا به انور تا درو کنور تا به انور درو نو کلاس کې به درو نو بس هغه به خوخه و صبح به درو چې طالبانو بولی د صدا کو سالا دي نو بیا به وته کېنه نو هغه تربیته و داغي تربیته هغه سره به بیا درس نه پته مرات دغه خبره د شیخ حسن جان صاحب هغه به وی چې تاسو قلم بنو غردوې د لاس دا مو آیا چه دا تکی پلان کیزه کشتاو دا پلان کیزه کشتاو زازا با گورم خلاصه کشتاو منیا کشتاو پلان کی کتاب دیگه کشتاو آقا باوی یو خود چه تا سر قلم کی لاس کی و تا لکل کن و تا با توجه استاس طرف تای تا به توجه استاد طرف چې دې سوال که قلم دې کې خود بیا ته کور ته دي ذهني توریاو د کېږي دا هغه به دا خبره کوله ما سره سیډي کې محفوظه بل قلم دا قیدره چې کومه خبره تا اولی کله نو دا لیکل ممد د یاداشت دا لیکل چې دي دا ممد د یاداشت چې کومه خبره سړی اولی کله نه اسی وره ده دا لک سات پسې ریږي تجربه د مشرانو دا کومه خبره چې اولی کله شوه دا نه ریږي سره درېمه پیدا درېمه پیدا دا ده چې اصل په سبق کې دانا چې دا خبرې کتاب کې شته دا کتاب کې خبرې خدا خو تا خو ضروري خبره ده چې وحی بنده شوې ده دا چې څو علما وایي دا ټول په کتابونو کې شته اصل خبره سبق له ترتیب ورکول کم ترتیب چې ستا استاد یو خبرې له ورکړي هغه به هغه د ډېرې مودې سوچي تا ته هغه ترتیب چې دی نو هغه په دوه درې ورځو کې میلاو شو ته چې سار له درس کې ستا ترتیب ورکولو ته ضرورت نشته د استاد په ترتیب روان شو هغه ترتیب کې مصلحت په دغه باندې یو خبره مخکې رستو کې کولی شي خو تا ته نوی ترتیب دغه به کول نه غواړي ذهن مغز کپۍ به نه غواړي ترتیب تا ته مخې ته پروت دی بله خبره دا ټولې خبرې چې استاد کوي دا د دې خلاصو ملاسو نه نه کوي یو استاد چې په شل کاله کې خواري وکړي شل پنځیش کال هغه مسلسل په یو کار کې تیر کړي دا هغه سینې ته هم الله سره اچولي ډېرې خبرې داسې دي چې هغه د کتابونو نه او نه په کتابونو حل کېږي هغه الله پاک د هغه د محنت ثمره د هغه سینې ته اچولي هغه خبرې چې ته د ترتیب نه کنټرول نه کړې د سر نه ته پکې پهچان نه شي کولی چې کومه د استاد د سینې وه کومه د بار وه د دې وجې لابودي ده چې ته به اوس له همده ټول اجازه کې راولي وروستو به تا ته پته لګي چې دا خبره خو کتاب کې په نظر رانه ده دا خو د استاد د تجربې خبره یا استاد وکړه کتاب به پاتې وخت کې ته ټول عمر کې اخره پورې ونه وینې دیدن به ونه کړې دا کتاب چې کوم ستا استاد لیدلی دا ټولې خبرې دا دغه دې ګوګشتک به نه کېنې ګوګشتک پېژنه کنه ګوګشتک نه به ځان نه جوړې قلم کاغذ مخکې راتلل ګوتې خوځول دا کتی بیتی لیکل ستا د مستقبل لپاره د خوشحالۍ ذریعه ته چې درس ته کېنې او تا سره دا لیکلي او شل کاله پس د نن نه دېرش کاله پس الله جون درک او ته یې زما استاد دې ده دا خبره ویلې وه ما سره لیکلې ده د دې به غټ شان ایله د دې به غټ شان نن مونږه تفسیرونه حوالېم ورکو خو چې د خپل استاد خبره راشي په هغې کې زمونږ دل دماغ ته ډېر سکون رسي دا استاد ویلې وه مونږ اورېدلې او دا دلیل د بیدارۍ دی چې زه استاد ته ناست وم مدونه هم ناست ما علم د سینې علم دی د کتابونو علم د پاڼو علم دی او د استاد علم د سینې علم دی نو چې کله سړی وایي زما استاد دې ځای کې دا خبره کړې ده دا دلیل دی چې دې سړي علم چې دی دا د سینې علم دی دا د سینې نه اخیستل شوی او یو علم د پاڼو نه اخیستل شوی د پاڼو نه علم کې بعضې وخت کې چې سینې مدد وسره نه وي غلط فهمه پیدا کېږي درود شریف وایي سبحانک اللهم وبحمدک استغفرك واتوب اليك لا اله الا انت يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا لازم نقولهنا معك يا لازم نقولهنا معك يا لازم نقولهنا معك يا لازم نمر بلا نقولهنا معك يا لازم نمر بلا نقولهنا معك یا الله زمونږ د استادانو ګنونه معاف کړي یا الله یا الله چا چې مونږ سره احسانات کړي دي په دې جهان تو سره احسانات کړي په دواړو جهانو کاغه مور پلار دي کاغه استادان دي کاغه عوام رونه دي چا چې مونږ سره احسانات کړي دي الله تو ور سره احسانات کړي یا الله ته مونږه د دې جن او د هغه جن د پریشانونو محفوظ کړي اے الله مونږ په خپل نیکو مقاصدو کې ټول کامیاب کی په دې دعا کې چې مونږ سره څوک شریک دي کناری ندی که زنانا دی او که لری دی او کنستی دی او پڑی سمرادو ندی اللہ تی عافیت سره خیر سره تر سره کی یا الله ته مونږ ټول د عزت وروزه نو ساتي الله د عزت وروزه نو ساتي الله د ظالمانو نو ساتي الله د بیمارو نو ساتي الله د پردي احتیاج نو ساتي الله زموږ د رزق پروګرام د خپل غیبی خزانو نو مونږ لاو کی زموږ د ضرورت پروګرام مونږ د خپل غیبی خزانو نو کی کم طالبان رونه چې دلته راغلی دي الله ته دلته ډېر افاده نصیب کړي دا علم او دا عمل او دا اخلاق او هر لحاظ سره دې ځای کې فایده من کړي کم رونه عوام نارینه او زنانه دې خدمت کړي د لاس او پو تمند توړو آسی په خوشاله دي پیسې لګي الله ته دنیا آخرت خسته کړي دا مدرسې تعمیر شروع دي داس دا برانډرا پدې کې 180000 روپے دی تخمینه خیره دی دې کې موږ ته صرف 1 روپے په حال 40000 روپے راوړي دي او نور دا چون کې روزه او ګرمي دا موږ وایو چې دا سبیل زر تر زر ټک شي دعا وکړئ چې الله جل شانه د دې د اسباب د خپل غیب او خزانو نه برابر کړي او نورم چې دې جماعت ته دا بلا کار پکې پاتې دی تقریبا 50 لاک باندې نه پوره کیږي الله تعالی د خپل غیب خزانو نه مونږ ترا کی چې کثیر دا پروګرام سټ شي او د علم پتنګان پکې د الله دین کوي یا الله ترازی شي د خپل غیبی خزانو نه مونږ ترا دی دا علم د عمل او د تعمیر اسباب را کی او دا زمونږ د ټولو د نجات ذریعہ وګرځي یا الله زمونږ د ملک ته امن امان ورکی یا الله تعالی اسلام دا غیار د سازشونو نه محفوظ کی یا الله یا الله یا الله موږ نه ته دین خدمت والی او زموږه ټول کمزوره معاف کی اخر خاتمه په ایمان کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد